1. Het NOS Journaal. Het kabinet overweegt om miljarden te investeren in de netbeheerders Enexis, Alliander en Stedin. Zij zouden daarmee hun stroomnetwerken kunnen uitbreiden, is het idee. Mede door verduurzaming van bedrijven en industrie zit het stroomnet steeds vaker te vol. In Noord-Brabant, Limburg en in en rond Amsterdam is dat al het geval. Turkije zegt dat Oekraïne en Rusland in een gesprek over de graancrisis een akkoord hebben bereikt over het doorlaten van graanschepen in de Zwarte Zee. Rusland zou de schepen laten passeren als Turkije ze samen met de VN controleert. Een nieuwe subvariant van Omicron is ook in Nederland opgedoken. De Centaurus-variant gaat al enige tijd rond in onder meer India, maar werd nu ook door het RIVM in een testmonster gevonden uit de regio Noordoost-Gelderland. Vooralsnog lijkt de variant niet ziekmakender te zijn. En vanaf volgend jaar riskeren supermarkten en fabrikanten een flinke dwangsom als ze blikjes verkopen zonder statiegeld. Het heeft de inspectie Leefomgeving en Milieu aangekondigd. De sectoren zeggen dat ze er dan nog niet klaar voor zijn. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn Omstreken. Vanaf 9 uur een integraal verslag van de tweede wedstrijd van Oranje tijdens het EK. En de tegenstander is Portugal. Hier in de studio voor de analyse is topvoetballer Hedwiges Maduro. Oud-topvoetballer, hè? Maar je was het wel. Ja. En nu ben je assistent-trainer bij Almere City. En we komen natuurlijk terug op de enerverende bergetappe in de Tour de France. En we zijn er tot 11 uur. Maar we gaan eerst eens even kijken bij Zweden-Zwitserland. Eerst Nederland-Portugal natuurlijk. Voor ons in Lee op het complex van onder andere de vrouw van Manchester United zit Jeroen Elshoff en Jan Rolfs. Toch? We gaan eerst. Dat had ik ook staan. Nee, maar goed, we gaan eerst naar Andy Houtkamp. Want die heeft natuurlijk Zweden-Zwitserland gezien. Ja, en dat was eerder vandaag. Ja, en dat is belangrijk voor de pool. Hoe belangrijk voor de Nederlandse vrouwen die zo gaan spelen? Ja, nou ja, Nederland heeft tegen Zweden 1-1 gespeeld in de eerste wedstrijd. En speelt zometeen tegen Portugal. En Portugal had tegen Zwitserland 2-2 gespeeld. Dus alle ploegen stonden met een gelijk aantal punten na 1 wedstrijd. Maar in principe is Zweden de sterkste ploeg. En die zouden wel eventjes makkelijk gaan winnen van Zwitserland. Dat problemen had. 8 speelsters met maag- en darmklachten. En toch hadden ze het heel erg moeilijk. Eerste helft was echt niet om aan te zien. Het was zo verschrikkelijk slecht. Maar gelukkig in de tweede helft gebeurde er toch nog wat dingen. 53ste minuut, 1-0 voor Zweden via Rolfö. En meteen daarna de gelijkmaker door Bachmann. Van 11 wedstrijden die beide ploegen tegen elkaar hebben gespeeld, is er maar één keer eentje gewonnen door Zwitserland. De overige 10 allemaal door Zweden. En 1-1 zou helemaal gunstig zijn voor Nederland. Maar in de 79ste minuut nog een invalster. Een hele jonge dame, 19 jaar, Bennison. Die scoorde 2-1 voor Zweden. Dus Zweden wint moeizaam met maar één doelpuntje verschil. En dat is natuurlijk ook prettig als je kijkt naar het doelsaldo. Maar ja, Nederland heeft het natuurlijk wat dat betreft wel in eigen hand. Dan moeten ze gaan winnen van bijvoorbeeld Portugal vanavond of later in de week nog tegen Zwitserland. En als ik heel eerlijk ben en ik heb Zwitserland gezien, het is geen wereldploeg. Nee. En er moet veel gescoord worden vanavond. Dat brengt ons gelijk natuurlijk naar Lee. Het complex van onder andere de vrouwen van Manchester United. Die zitten daar. En dan zitten nu ook Jeroen Elshoff en Jan Rolfs. Ja, begin maar gelijk. Hoe zijn de posities van de coronagevallen Groene en Minima opgevuld? Ja, dat is niet een hele grote verrassing. Goedenavond vanuit het pittoreske stadionnetje hier in Lee. Waar er zo'n 10.000 in kunnen. Die zitten er nog niet. Maar om je vraag te beantwoorden. Egurola, Damaris Egurola, speelt op het middenveld. In de basis van het Nederlands elftal. Nog niet zo lang bij Oranje, geboren in Amerika. En moeder die opgroeide in Groningen. Een Spaanse vader. International geworden van Oranje. Dit wordt interland nummer 6. En nu start zij dus op de plek van Jackie Groene. En voorin, en dat lag eigenlijk ook wel voor de hand, zien we Linette Berestijn. Die gaat beginnen aan haar 83ste interland. Ook zeer ervaren natuurlijk voor Miedema. Berestijn in de punt van de aanval. Danielle van der Donk gaat naar de rechtsbuitenpositie waar ze eindigde tegen de Zweden. En Roort, de doelpuntenmaakster, gaat op de teampositie starten. Even nog twee andere posities. Van Domselaar natuurlijk onder de lat als vervanger van Veenendaal. En Olieslagers speelt op de linksbackpositie. Want Nouwe, ja, die is ook geblesseerd. En Jansen gaat naar het centrum. Vier wijzigingen dus in totaal. Ik hoop dat ik zo ik denk dat ik meer vragen heb beantwoord dan dat je me stelde. Maar... Nee, maar heel goed juist. We gaan ik denk, verder. Ik gooi het er maar gelijk uit. Heel graag, want we hebben last van haast. In die zin nog een geweldige terugblik op de toeretappe ook. Hedwigs Maduro is bij ons in de studio. Oudspeler van onder andere Ajax, Valencia, Sevilla, Groningen en het Nederlands elftal. Actief op de WK van 2006. En nu dus beloftevol trainer, zoals gezegd. Ja, laten we eens even over die opstelling praten. Want Sarri van Veenendaal is nog eens genoemd. Noemt jij zei al, de hele as is weg. Hoe vind jij dat het is opgevuld? Ja, het is logisch opgevuld, moet ik zeggen. Van Domslaag heeft het heel goed gedaan in de andere wedstrijd. De kiepster, hè? De kiepster, inderdaad. En Berestein is ook wel logisch vervangen voor Minema. En eigenlijk Egurola ook voor Jackie Groene. Dus het zijn allemaal logische keuzes. Alleen ze zijn nog niet zo goed als Jackie Groene of Minema bijvoorbeeld. Nee. Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Portugal? Er moet gescoord worden, want er is één doel. Frankrijk zien te ontwijken in de volgende ronde. Dus de poolwinnaar heeft daar goede kans op. Al is er niks natuurlijk helemaal zeker, maar goed. Nou, ik verwacht een lastige wedstrijd, omdat het heel lastig ook voetbal is als je hele as in één keer veranderd is. Ja. Dat is eigenlijk de motor van het team, hè, altijd. Die veranderen of die vervang je niet heel gauw, maar dit is noodgedwongen. Ik vind dat Portugal hele vaardige speelsters heeft. Maar er zijn wel kansen in de spellenvattingen, vooral ook tegen Portugal. Dat was ook in de eerste wedstrijd zo tegen Zwitserland. Dus er liggen wel kansen. Ja. Dan is er veel deining ontstaan om een interview van Gilles Roord. Deze vandaag verschenen in de Volkskrant. De maker van de 1-1 ook afgelopen zaterdag was het. Belangrijk doelpunt natuurlijk. Zij zei onder andere, er zat kritiek op de coach Parsons. Als de bal de diepte ingaat, dan haakt de helft bij ons. Of als de bondscoach de diepte ingaat, dan haakt de helft van ons team al af. En ze zei ook op een gegeven moment dat ze zich stoorde aan die lange besprekingen. Maar zei ze, hij is aan het leren en het wordt steeds beter. Wat was jouw eerste reactie toen je het las? Ik moest bijna lachen. Ik wist niet waar ik moest beginnen. Er zijn zoveel vragen die ik heb, zeg maar, na dit artikel. Van, is dit artikel nagelezen door de persvoorlichter of voorlichter van bij het Nederlands elftal? Dat is één. Er staan heel veel rare teksten in van, nou, de coach moet nog leren. Dat geeft eigenlijk al aan hoe ze tegen de coach aankijken, of in ieder geval zij. En opmerkingen over de bespreking en dat het te lang duurt. Aan de ene kant kan ik het misschien wel begrijpen, alleen je moet zulke dingen altijd intern houden. En ook al is het de keus van de trainer om een bespreking heel lang te laten duren, je moet het maar ondergaan en je moet proberen die focus te houden. Ze komen natuurlijk van Sarina Wiegman af. Ze verdedigen de titel. Het is natuurlijk een heel ervaren team. Veel meiden spelen echt op niveau in het buitenland. Goede clubs. Ja. Wat is er mis mee? Grootste valkuil is dat je dan denkt dat je alles aan kan. Maar het voetbal verandert telkens. Dus je kan al een heel succesvol team hebben. En een goed verleden hebben. Elke wedstrijd is anders in de toekomst. Dus je moet altijd bijleren. Dat zie je nu zelfs nog bij het Nederlands elftal met Louis van Gaal. Die is nog steeds aan het evolueren. Heeft nu weer een nieuw systeem ontwikkeld. Met topspelers. Dus je kan niet denken van wat we vroeger hebben gedaan. Of waar we succesvol waren met Sarina Wiegman. Dat doen we nu ook weer even. Want de tegenstanders die slapen niet. Nee, dus... is het, denk jij, onervarenheid? Want het interview is volgens mij aan een paar dagen van tevoren gegeven. Bij de KNVB. Ja, dat denk ik. Ik denk dat zij het niet zo bedoeld heeft om het zo naar buiten te brengen. Zeg onhandigheid maar. Nog? Onervarenheid? Ja, ik denk dat onhandigheid vooral is. Alleen het is wel een leermoment voor haar. En eigenlijk voor alle speelsters. Eigenlijk alle voetballers in de hele wereld. Ja. Om zulke dingen altijd intern te houden. Ook bedoel je dat niet zo. Want het gevolg is vanavond de wedstrijddag. Er wordt alleen maar daarover gesproken. En dit is dan ook weer een reden waarom je voorzichtig moet zijn met de media. Hè? Want de Volkskrant had ook eerder uit kunnen brengen. Maar ze kiezen ervoor om op de wedstrijddag te doen. Omdat ze weten dat iedereen het gaat lezen. Overal zie je het voorbij komen. Dus voor de Volkskrant is het hartstikke goed. Ja, we gaan luisteren naar Parsons. Die reageerde op het artikel van Roord. Yeah, I think it's already with two questions about it is getting bigger than it is. A player talking a bit too much about a coach talking a bit too much, and now we're talking a bit too much. Yeah, this tournament and also our team and women's football really deserve that we stay focused on what is the best product international football has seen, which is this tournament. Ja, we moeten het kort houden, maar daarvoor zei hij Overoort: ze is een fantastische speler, ik heb haar keihard nodig. Ze was belangrijk afgelopen zaterdag voor Nederland, ze heeft gescoord. Dus ja, ze staat er gewoon in. Mijn vraag, Hedwiges, had jij Roort opgesteld? Nee, ik had haar niet opgesteld, om meerdere redenen. Eén, je laat direct zien dat je de baas bent eigenlijk. Je kan ook aangeven dat het een leermoment is. Hè? Dat, want we weten allemaal dat het interview gewoon niet goed gevallen is. Want dit breng je niet naar buiten. Maar je kan het ook gebruiken voor haar om haar te prikkelen. Gewoon op de bank zetten. En ook al misschien wel individueel tegen haar kunnen zeggen van je valt in. En laat maar zien hoe graag je wilt voetballen voor dit team. En voor je land. Maar dan laat jij je ego dus meer spreken dan dat je zegt, ik heb haar nu nodig in de positie waarin we nu zitten. Je moet maar zo denken, als Frenkie de Jong dit had verteld, bij Louis van Gaal had hij ook niet gespeeld. Ja? 100%. Misschien was hij zelfs uit de selectie gezet. Dus ik denk echt dat als een speler bij het Nederlandse elftal dit had verteld over Louis van Gaal, was hij uit de selectie gezet. Dus dat is nog steeds het verschil. Aan de ene kant is het misschien onhandig, aan de andere kant, hoe vaak kom je dit mee, of hoe vaak kom je dit tegen dat een speler zo over de coach praat? Bijna nooit. Het vrouwenvoetbal wordt ook volwassen. Ik vind het wel mooi allemaal. Ja. En straks praten ze allemaal net als jullie, dus de mannen met meel in de mond. En dat wil je eigenlijk ook niet. Nee, zeker. Toch? Lekker zo'n flauwekul, weer staan ze voor zo'n bord. Zeker. Goed, we gaan naar de Tour de France, want het was vandaag een fantastische etappe, die 11e. Een dag waar heel veel toervolgers en klassementsrenners naar uitkeken. Ja, en na vandaag weet iedereen waarom. Met een klim van de eerste categorie en twee van de buitencategorie was spektakel gegarandeerd, want op weg naar de dak van de Tour. We hebben een kopgroep van 18 man op dit moment. Abandon de Mathieu van der Poel. Abandon. We zien een versnelling in het peloton en die versnelling komt van Jumbo-Visma, waar Jonas Vingegaard Tadej Pogacar gaat testen. En de aanval van Vingegaard. Ja, en dan is er wat de vraag, kan Roglic volgen? Hè? Een serieuze slag, alleen Pogacar buigt nog niet. Heel vroeg in de etappe krijgen we vuurwerk tussen de klassementstenoren. Vergeet alles wat hiervoor gebeurd is, want dit is echt hogeschoolwielrennen wat we nu voorgeschoteld krijgen. En nog eens versnellen. Vingegaard op een vlakke stuk. En daar gaat Roglic weer. Om en om. Nu een man tegen man gevecht op de flanken van de Galibier. Een nieuwe aanval van Roglic. Het herbegint. Klassement zal serieus hertekend worden vandaag. Pogacar, ijzig kalm en rustig in het wiel van Maika. Jonas Vingegaard rijdt weg en nu is het de vraag of Tadej Pogacar weer mee kan. Deze man is echt ontketend en gaat met een veel grotere versnelling onderweg. Jonas Vingegaard heeft een gaatje. Pogacar kraakt. Het zou wel eens een keer de ommekeer kunnen zijn in deze Tour. Pogacar in de rode cijfers. Pogacar is gebroken. Jonas Vingegaard pakt de etappe en de gele trui er bovenop. Oei, oei, oei. Wat leidt hij hier toch een nederlaag. Dat deed Pogacar. Pogacar met een troonsafstand op de Col du Granon. Ja, die Vingegaard wint dus de 11e etappe in de Tour de France en pakt het geel. En hij kon het niet geloven. It's really incredible. This is what I dreamt of. Always stayed in the Tour and now the yellow jersey is incredible. I took a lot of time today, but I would never have done that without my teammates. I really have to thank all of them. They were all incredible strong today and I would never have done this without them. Ja, precies. Hoe belangrijk is de ploeg en dat daar de Tadej Pogacar eindelijk is gekraakt. Een man die eigenlijk zo ongeveer zonder ploeg rondrijdt. En dat kwam dus door een uitgekiende aanvalsstrategie van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. En uit deze ploeg hoort u nu renner Steven Kruiswijk. We hadden deze etappe ook wel echt aangestipt als een rit die we heel goed konden gebruiken om te kijken of we Jonas voorbij Pogacar konden krijgen. Ja, maar op deze manier constant bestoken die Pogacar. Al voorbij de Telegraaf. De hele dag eigenlijk. Jullie hebben hem helemaal kapot gereden. Ja, ik denk dat we als ploeg super hebben gereden. En we wisten ook dat we moeten niet wachten natuurlijk op een 1-op-1 gevecht met Pogacar. Dat was lastig. En De enige manier om dat uit te proberen was de koers hard maken. En ja, dan weet je ook dat wij daar echt de ploeg voor hebben. We hebben iedereen ingezet eigenlijk. Wout, Laporte en van voren. En dan Thies op de Galibier. En ik denk zeker het tweede deel van de Galibier hebben we echt proberen Pogacar onder druk te zetten. En dat is gelukt. Ik denk misschien zelfs dat hij zelf te veel heeft proberen op te lossen nog in mijn ogen. Maar ja, uiteindelijk pakt het alleen maar goed wel, uit. Hij moest ook wel, hè? Ja, hij moest ook wel. Hij kon ook niet wachten om ons met vier man erbij te laten komen. Want we waren op een gegeven moment wel met een overtal. En dat was de enige manier om dat te proberen. En we wisten dat deze laatste klim gewoon heel goed Jonas zou passen. En ja, gelukkig bleek dat ook. Hoe was het net boven op de top toen jullie elkaar allemaal zagen daar? En wat zeg je dan tegen elkaar en hoe was dat? Ja, sowieso. We hoorden denk ik onderweg in de radio ook al dat Jonas echt een gigantische slag aan het slaan was. En dan over de streep, als je die jongens dan ook ziet van de ploeg, dan is het wel echt een team effort dat we hier hebben neergezet. En, we hadden een plan vanochtend en eigenlijk al weken ons hoofd. En als het dan ook lukt, dan is het super mooi. Is dit plan al, wat je zegt, weken geleden uitgetekend? Voor deze dag? Nou, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Kijk, we hadden ook niet in de planning dat Primoz op achterstand zou staan en min of meer niet zo heel goed zou voelen. Maar ja, die konden we ook weer inzetten eigenlijk om de koers hard te maken. En, alleen als het dan wel zo loopt en Jonas pakt het geel op deze rit, dan kunnen we van een geslaagde dag spreken. Ja, dat was spectaculair om te bekijken. Een goed uitgevoerd plan, dus u hoorde Steven Kruiswijk in gesprek met Han Kok. Een geslaagde dag, maar ja, er zat natuurlijk ook wel risico aan het plan, want je kunt het wel bedenken vooraf, maar het moet ook uitgevoerd worden. En hoe risicovol dat was, dat legt directeur Richard Plugge ons uit. Ja, tuurlijk. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Hè. No risk, no glory, zegt Primoz altijd. En ik denk dat klopt. En we hebben gewoon al ingespeeld vandaag. Ja, en dat het dan zo uitpakt is natuurlijk geweldig. Niet alles van het plan is gelukt. Is dat dan ook het deel van het plan wat dan niet gelukt is? Dat Roglic tijd verliest? Dat hij niet wegkwam. Ja, dat kan gebeuren. Maar goed, daarna heeft hij wel zo vaak nog aangevallen, waardoor Pogacar natuurlijk wel elke keer moest counteren. Ja, dat kost uiteindelijk wel krachten. Hij heeft uiteindelijk zijn rol zeer naar behoren vertolkt. Maar het idee was dat hij vooruit zou zitten ook. Ja. En wisten jullie nou dat dit een zwakte kon zijn van Pogacar op zo'n hoge klim? Hadden jullie wat dat betreft vertrouwen in dat het vandaag moest gebeuren? Ja, anders zouden we het niet zo aanpakken. Ja. Als wij al ingaan op zo'n dag, dan is het omdat het heet is. Overigens valt het nu reuze mee, want het was ineens bewolking. En het is boven 2000 meter. En boven 2000 meter is voor iedereen is het zwaarder. Alleen onze mannen kunnen daar goed tegen. En jullie denken dat Vingegaard daar beter tegen kan dan Pogacar dus? En Roglic, normaal gesproken. En die finish was op 2400 meter hoogte. En de Galibier is natuurlijk 2600. Dus ze rijden heel lang boven de 2000. En dat maakt het heel zwaar. Het was een schitterend plan, schitterend om naar te kijken ook. Ja. Is hij nu voor goed gekraakt, voor jullie gevoel? Nee. Kijk, we moeten nog anderhalve week. Wij moeten gewoon vol blijven inzetten op zorgen dat we de voorsprongen uitbouwen. Daar mee aan de slag gaan. Van hoe gaan we nu zorgen dat we hem ook definitief kraken. Het is natuurlijk een... hij wint niet voor niks twee keer de Tour. Dus het is wel een heel bijzondere en hele mooie renner ook die geweldig rijdt. Het is wel... We moeten hem nog kraken. We hebben nog anderhalve week te gaan. En die anderhalve week begint met een etappe naar Alpe d'Huez. Met daarvoor nog twee beklimmingen van de buitencategorie. Col du Calabier en Col de Croix de Fer. Morgen vanaf 2:00 te volgen in Radio Tour de France. Praten wij verder met Hedwiges Maduro, onze analist vanavond bij Nederland tegen Portugal. Ja, een gehavend oranje, maar misschien gaat het ook wel gewoon allemaal gebeuren. Portugal nu even goed scoren, winnen. Ja. Ja, zeker. Dat laten we het hopen. Ze moeten wel. Hè. Zweden heeft gewonnen. Dus laten we hopen dat Nederland ook alle schroom van zich afgooit. En een beetje alle negativiteiten en wat we de afgelopen dagen hebben gehoord. Dat ze dat in één keer van hen afschudden. Ja. En dat de rest eigenlijk een kans gaan pakken. Want wie moet het er nu gaan scoren, nu Miedema er niet is? Ja, Berestein, Roort, Martens. Je hebt er genoeg. Van de Donk. Zijn er omzettingen als je het vergelijkt met zaterdag? Ik denk het, ik verwacht het niet. Ik denk dat het gewoon echte poppetjes zijn die en de namen die veranderd zijn. Ja. Maar qua systeem zeker niet, denk ik. Toch nog even terugkomend op Parsons. Toch gebeurde er nog iets opmerkelijks. Want ook Minima liet zich op de persconferentie uit over die wedstrijd van zaterdag. De eerste helft liep echt totaal niet. Toen heeft hij haar aangekeken in de kleedkamer. Zeg maar wat ik moet doen. Zij heeft aanwijzingen gegeven. Dat heeft hij gedaan. En vervolgens begon het te lopen, ja. Ik weet niet dat of het zo gegaan is. Ja, dat is allemaal wel opmerkelijk, hoor. Ik hoorde het ook. Maar ja, misschien geeft dat ook wel aan wat voor coach hij is. Dat hij echt nog tussen de speelsters in staat. Dat kan werken. Maar op een gegeven moment moet jij wel laten weten dat jij de beslissingen maakt. Ik ken niet een coach die zo werkt. Die echt ook beslissingen laat nemen door de speelsters. Want uiteindelijk moet je wel samenwerken met je belangrijkste speelsters. Dat gaat toch zo in de kleedkamer ook? Of is dat iets wat je bij de mannen nooit hoort? Jawel, je bespreekt altijd een beetje je tactiek met je belangrijke spelers. En dan kunnen hun een mening geven. En uiteindelijk kom je tot een gezamenlijke conclusie. Maar niet tijdens de wedstrijd. Want dan moet jij laten zien van oké, dit gaan we doen. En zo gaan we het oplossen. En je brengt het ook niet naar buiten? Nee, lijkt me niet. Goed, ze zullen een hoop geleerd hebben. Straks gaan wij naar het voetbal kijken. Nu eerst het uitgestelde nieuws en de reclame. Tot zo. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Tennis op Wimbledon. 40-0, hier komt het matchpoint. De service is goed. Maakt hij hem af? Ja, hij maakt hem af. Ha! De Tour van dag tot dag. 10 kilometer voor de streep. Wat gaat dat tempo omhoog? In NOS Radio Tour de France. Nou gaan ze aanzetten op dat valse plat. En natuurlijk zijn we ook hierbij. Miedema van de Donk is mee. Miedema! Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Je wordt er emotioneel van. Het is onvoorstelbaar. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ah, deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar 6 euro. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Organiseer nu je leven en laat alles verzorgd achter. Nabestaandenbox.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als ABN AMRO en Boskalis zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder. De ander van een tiny house in de polder. Met Independer vind je haarfijn de beste hypotheek voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. NPO Radio 1. Het is 6:06. Sydney Dijkers met het vervroegde NOS-journaal. Het kabinet overweegt een miljardeninvestering in 3 grote netbeheerders om de problemen met het verstopte stroomnet tegen te gaan. Enexis, Alliander en Stedin zouden het geld moeten gebruiken om de stroomnetwerken uit te breiden. Die netwerken zitten steeds meer verstopt door onder meer de verduurzaming van bedrijven en industrie. Zo zit het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg vol en geldt een stop voor nieuwe bedrijven die er een aansluiting willen op het net. Ook in en rond Amsterdam zit het net verstopt. Turkije zegt dat Oekraïne en Rusland een akkoord hebben bereikt over het doorlaten van graanschepen in de Zwarte Zee. Rusland zou de schepen laten passeren als Turkije ze samen met de VN controleert. Rusland en Oekraïne spraken in de Turkse stad Istanbul over de graancrisis. Die is ontstaan na de inval van Rusland in Oekraïne. Door de oorlog ligt de graanexport uit Oekraïne al maanden stil. Rusland en Oekraïne hebben zelf nog niets naar buiten gebracht over de uitkomst van het gesprek. Rusland mag goederen die op de sanctielijst van de EU staan per spoor naar de exclave Kaliningrad vervoeren. In een verklaring zegt de Europese Commissie dat de sancties die gelden voor vervoer over de weg niet gelden voor vervoer per trein. Kaliningrad ligt tussen Polen en Litouwen ingeklemd en heeft daardoor geen landverbinding met de rest van Rusland. Vanwege de sancties liet Litouwen een deel van de goederen per spoor niet meer door. Litouwen is nu bang dat het EU-besluit wordt gezien als een knieval voor Rusland. Het Hof heeft geoordeeld dat oud-verslavingsgoeroe Keith Bakker geen 4,5 jaar cel hoeft te zitten voor verkrachting van een meisje, maar 1,5 jaar, omdat dwang niet kan worden vastgesteld. Bakker komt nu onmiddellijk vrij, omdat hij die 1,5 jaar al heeft uitgezeten. Het weer, vanavond en vannacht helder. Het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen zon met stapelwolken en met maximaal 26 graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote Hamersma hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Independer vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. Beleef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat die zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Ah, deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar €6. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht. De wedstrijd Nederland-Portugal staat op het punt van beginnen. De volksliederen hebben geklonken. En in Lille zitten voor ons verslaggever Jan Roels en Jeroen Elshoff. Jongens, zitten jullie in een volgepakt stadion? Nee, was het eigenlijk maar zo. Want zo groot is het niet. Nogmaals, er kunnen er zo'n pakweg 10.000 in. Want er is één tribune afgesloten. Daar zitten de media op achter het doel. De televisiemedia. De andere tribunes zijn wel open. Er was een uitverkocht huis beloofd wat dat betreft. Het is redelijk goed volgelopen. We zien veel oranje, we zien ook veel Portugezen. Maar ook toch genoeg lege stoeltjes in dit knusse stadion. Je kan je wel afvragen of het inmiddels gezien het aanzien van het vrouwen-EK past bij dit evenement. Maar goed, dit is allemaal 4 jaar geleden bedacht toen dat bid werd ingevoerd. Ze hebben ook moeten leuren voor stadions in Engeland. En dit is er één geworden waar dus de vrouwen van Manchester United normaal gesproken spelen. We hebben de elftalfoto's gezien. Bij Oranje hield Sari van Veenendaal, denk ik, eventjes de tranen bij de ogen thuis voor de buis. Want ze zag haar shirt bij het elftal omhoog gehouden worden als eerbetoon. En we hebben het A Portuguesa van Portugal gehoord. We tellen af en de bal gaat zo direct rollen. Ja, Portugal ongewijzigd in deze wedstrijd tegen Nederland. Portugal dat heel goed terugkwam in die eerste wedstrijd tegen Zwitserland. Binnen een mum van tijd met 2-0 achter stond. Maar in de tweede helft dus twee keer scoorde via Gomez en Jessica Silva. Goeie ploeg, geen wijzigingen. Dezelfde elf bij de Portugezen als in die eerste wedstrijd dus tegen Zwitserland. Met voorin de gevaarlijke Jessica Silva. Die speelt bij Benfica. Ana Borges, die heel veel ervaring heeft. Haar 144ste interland speelt. En aan die linkerkant daarvoor in ook een Silva. Dat is Diana Silva. Maar een redelijk ervaren ploeg. Die dus verrast werd dat ze opeens mochten meedoen aan dit Europees kampioenschap voetbal. Want zij verloren in de play-offs van Rusland. Maar het verhaal is bekend. Rusland mag niet meedoen aan dit EK voetbal vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Oranje in balbezit op het middenveld. Er is ruimte aan de rechterkant bij Wilms. Maar die wordt nog niet bereikt. Wel via Stephanie van der Gracht. Nu Wilms die daar probeert te passeren. Maar het blok wordt gezet. En Portugal verdedigt zo halverwege de eigen helft. Nu Portugal in balbezit via Silva, Dolores Silva. En dan is daar met nummer 16 Diana Silva. Veel Silva's dus bij de Portugezen. Balbezit komt voor de Portugezen in de tweede minuut na de overtreding van Egurola. Een lange bal. We hebben een schot gezien in die openingsfase van Roord, maar dat is ongevaarlijk. En de lange bal wordt nu uitverdedigd door Van der Gracht. Egurola knokt op het middenveld met spitsen. Heel ander type natuurlijk wel dan Jackie Groene, die specifieke kwaliteit heeft. Maar Egurola kan het nu laten zien in de basis. Van der Gracht stapt door, moet oppassen, want er komt een Portugese poging van afstand. En daar hoeft Van Domselaar, de keepster, niet van te schrik. Het was Tatiana Pinto die het probeerde. En zo hebben we ook de eerste poging gezien van de Portugezen. Ja, mooie Portugese namen natuurlijk. Pinto. De ploeg speelt in een 4-3-3 formatie. Zoals ze ook speelden tegen Zwitserland. Met achterin toch ook heel veel ervaring in het centrum van de defensie. Carolo Costa speelt haar 142ste interland. Portugal valt nu aan over de rechterkant met Amado. Die geeft voor. En dan een aantal speelsters onder de bal door. Waaronder voor Nederland Lynn Wilms. Maar die kan nu de bal oppikken. En levert de bal alleen meteen weer in bij Portugal. En dat doet ze in de voeten van Joana Marçal. Ook een goede middenveldster bij Portugal. En dan Portugal nu aan die linkerkant in balbezit met Jessica Silva. Die dus scoorde tegen Zwitserland in de tweede helft. Andrei Norton nu aan de bal. Wordt verdedigd door Danielle van der Donk. Die probeert die bal af te pakken. Maar dat lukt niet. Een kapbeweging dan. Bal ongeveer op de achterlijn. Dan komt de voorzet richting de spitsen. Maar er is niemand van Portugal die daar naartoe loopt. Tatiana Pinto staat te ver af. En nu Nederland met Jill Roord. En die vindt Berestein. Berestein is snel, maar wordt goed verdedigd door Diana Gomez. Maar die schiet de bal dan over de zijlijn. Dat was eventjes gevaar voor Nederland. Het is de verwachting dat Portugal toch wat hoger druk probeert te zetten. Omdat ze daar wel goed in zijn. Je verwacht misschien, gezien de laatste jaren, dat Portugal het helemaal dicht gaat bouwen. Maar dat doen ze eigenlijk in de laatste maanden veel minder. Die coach probeert steeds meer. Vandaar dat Berestein met haar snelheid misschien tot het een en ander kan komen. Voorlopig moet Nederland oppassen. Hier is Ana Borges, de record international. En er komt weer een grote kans aan voor Portugal. En nu een serieuze redding, zeg, voor Van Domselaar. Weer Pinto. Hoe kan die zo vrij staan in dat 16 meter gebied? Het is uiteindelijk nu een signaal voor buitenspel. Maar dit is toch wel een alarmmoment voor Oranje. Buitenspel is het in de aanloop naar die aanval. Maar de assistente houdt haar vlag naar beneden zoals het hoort. En dan aan de andere kant enorm veel vrijheid. Het is dat dit allemaal niet door mag gaan. Maar laat Nederland toch gewaarschuwd zijn voor de Portugezen. Na 4 minuten start die ploeg van Francisco Neto heel erg brutaal. Ja, was een grote kans voor Tatiana Pinto die bij Levante speelt in de Spaanse competitie. En nu balbezit voor Inés Pereira. De kiepster van Portugal, Pereira, die ook heeft gevoetbald in haar carrière. In het veld bedoel ik dan, ze was ooit linksbuiten, speelt bij Servette in Zwitserland. Portugal nu over de linkerkant, halverwege de helft van Nederland met Marçal. En dan is daar voor Portugal Jessica Silva. En het doelpunt voor Portugal. En wat is dat dan slecht verdedigd? Ik dacht dat Daphne van Domselaar daar niet bij kan, maar de vlag omhoog. De vlag omhoog voor buitenspel. Het was al eerder in die aanval blijkbaar buitenspel. Dus daar komt Nederland heel goed weg. Aanval over die linkerkant. En dan komt de paas nu inderdaad buitenspel. Zien wij ook op ons beeldscherm in de herhaling. Maar dat was een actie van af die linkerkant. Waar de bal dan wordt voorgegeven. Keurig wordt ingetikt in de korte hoek. Het doelpunt zou zijn geweest van Ana Borges. Maar gevlacht voor buitenspel. Daar komt Nederland goed weg. Maar we kunnen constateren dat Portugal heel goed is begonnen. Ja, en ze bestrijken die ruimte achter de laatste lijn van Nederland. Dus een aantal keer nu goed. Dan loopt dat voor Nederland goed af vanwege buitenspel. Maar daar moet je wel iets op bedenken. In deze openingsfase van de wedstrijd. Die Ana Borges wordt nu vandaag alleen record international. Wil natuurlijk graag scoren bij Portugal. Maar dan moet ze gezien deze afgekeurde treffer nog even op wachten. Het zal toch even schrikken zijn voor Oranje. Dat alleen maar een uitbraak had. Dus via Berestijn en een schot van Roord. Voor de rest is het dus Portugal dat vol moed, vol goede moed begint aan deze ontmoeting. De nummer 30 van de FIFA wereldranglijst. Ingooi nu aan die linkerkant van Olieslagers. Daar wordt gejaagd met succes door Berestijn. Voor het doel van de Donk, voor het doel ook Roord. Dan moet daar een voorzet komen van Martens. Eerste keer dat zij het probeert, wordt een hoekschop. Je hebt natuurlijk met Roord in dat centrum nu. Die moet aansluiten achter Berestijn. Ook wel lengte en fysieke kracht. En daar is genoeg reden om af en toe zijn bal door de lucht te gooien. Dat gaat nu natuurlijk ook gebeuren met Van der Gracht die meegekomt bij deze hoekschop. Door spitsen getrapt. En die heeft natuurlijk een uitstekende spelhervatting in de voeten. Ja, dat was tegen Zwitserland ook het geval. Portugal toen toch ook fysiek minder. Zeker in die openingsfase toen die doelpunt ook vielen. Nu die hoekschop van spitsen bij de eerste paal wordt verlengd. Maar verdedigd door Portugal. Dus krijgen we opnieuw een corner van spitsen. Die mooie trap heeft en die bal eigenlijk kan neerleggen waar ze wil. Bij de eerste paal weer Dominique Jansen. En we zien daar natuurlijk ook altijd de lengte van Stephanie van der Gracht. Die altijd mee is. En de kopbal en de goal. De goal is daarvan. Lieke Martens, is het Lieke Martens? Tamaris die scoort. Dat is een fantastisch begin dus voor Nederland. Tamaris Egurola met de 1-0 voor Nederland. Uit zo'n standaard situatie waarin Nederland dus gevaarlijk is. En waar die Portugezen gewoon lengte tekort komen. Dat kun je toch constateren. Hoog boven die verdedigers uit van Portugal. Bal raakte fantastisch. Geen kans voor Inés Pereira. En dus 1-0 voor Nederland. Goeie kopbal. Bal net onder de lat in het doel van Portugal. Prima gedaan. Kiepster Klein. Dat is Inés Pereira zeker. 1,68. En het is een doelpunt voor Nederland. Ja, zo sta je bijna met 1-0 achter en zo leid je met 1-0. Hedwiges en Maduro, jij bekijkt de wedstrijd hier in de studio. Wat valt je op? Nou, een heel goed begin van Portugal. Maar we staan 1-0 voor, hè. Dat is het allerbelangrijkste. Uit de standaard situatie. De keeper is heel klein. Ook Zwitserland heeft gescoord uit de standaard situatie. Dus daar liggen enorm veel kansen. Ja. En dan horen we Jan zeggen, ja, die keeper heel klein. Want die goals zijn nogal groot. Ja, nee, ook dat. Daarvan moet je profiteren. Dus elke vrije trap, elke corner moet je hoog erin brengen. En veel schieten vooral. Ja. We gaan terug naar Jan Roels en Jeroen Elsoff. Je ziet ook een trend dit toernooi. Dat zagen we eigenlijk ook al de laatste maanden in de Interlands. En bij de diverse clubs. Dat bij hoekschoppen die doelgebieden helemaal vol worden gepakt met speelsters. Om die diverse keepsters die toch wat minder zijn vaak in de lucht het lastig te maken. En ook nu levert dat Nederland dus die goal op over een spits. Hè. Die is natuurlijk goud uit die spelervatting op het WK van 2019. Was ze 4 keer aangever uit spelervatting. En toen maakte Nederland 11 goals. En 6 daarvan uit standaard situaties. Het is een absolute kracht van dit elftal. Van der Donk speelt de bal diep. Berestijn, volgende kans. Berestijn en een geweldige redding van Pereira. Zo komt Nederland nu los na die lastige openingsminuten. De goal van Egurola en nu het uitstekende paasje van Danielle van der Donk. Berestijn doet eigenlijk alles goed. En dan mag ze er misschien bij die hoekschop niet zo goed hebben uitgezien. Die Pereira, hier pakt ze die bal fantastisch uit de kruising en blijft het 1-0. Ja, ik zit even te kijken. Nu weer een corner voor Nederland. Als Spitsen de hoekschop neemt vanaf de andere kant. En dan zie je echt de Nederlandse vrouwen een kop groter zo'n beetje dan de verdedigers van Portugal. Nu bij de eerste paal goed verdedigd door Portugal. En wordt de bal opgepikt door Wilms. Nu aan de linkerkant Marisa Olieslagers. Die geeft de bal voor. En dan een kopkans bijna voor Berestein die daar niet bij kan. Dat was Lieke Martens uiteindelijk die kopte. En nu ruimte voor Portugal. Via Diana Silva. Handig aan de bal. Goed in de kleine ruimte. Geeft de bal dan aan Anna Borges. Die zo even dus scoorde. Maar het doelpunt werd geannuleerd vanwege buitenspel. Vandaar die 1-0 voorsprong dus voor Oranje. Inés Pereira eventjes uit het doel. En die vindt dan Diana Silva. Silva drijft de bal een beetje op. Aan de linkerkant rondom de middenlijn Andrea Norton. Dat zijn allemaal goede voetbalsters. Goed aan de bal. Technisch vaardig. En nu wordt de linkerkant gezocht. Zoals eigenlijk de hele wedstrijd al. Bij Jessica Silva van Benfica. Drijft naar de rechterbeen. En de bal weer ingeleverd bij die behendige Diana Silva. Dan is het Joanna Marçal die de bal inspeelt eigenlijk richting Diana Silva. Maar die loopt daar niet op. De bal gaat over de achterlijn en dus een doeltrap voor Daphne van Domselaar. Oranje staat dus goed, kun je zeggen, in die openingsfase. Van Domselaar doet eventjes rustig aan, spitsen, biedt zich aan. En de andere verdedigers natuurlijk ook, zoals Jansen en Van der Gracht. Het is Daphne van Domselaar die rustig de tijd neemt. Waarom zou je haast hebben? 1-0 voor. Mooi voetbal weer overigens hier in Lee. Goeie grasmat en toch zeker sfeervol. Ook door die Portugese drummer, Jeroen, die echt de hele wedstrijd door zal gaan hier rechts van ons. Dat was ook zo in de wedstrijd tegen Zwitserland. En die is nu ook weer opgetrommeld voor deze wedstrijd tegen Oranje. Oranje halverwege de helft van Portugal. Het gaat eventjes terug. Van de Gracht biedt zich aan, maar het gaat verder naar achteren naar Daphne van Domselaar. Die staat zo'n 2 meter voor haar strafschopgebied. Van de Gracht zoekt dan de rechterkant bij Lynn Wilms. Wilms tikt de bal door richting Danielle van de Donk. En dan wordt Berestein weer gezocht voorin van de Donk. Dan een diepe bal richting Wilms, die loopt erachteraan. De kiepster uit haar doel, Inés Pereira, ik zei het al, die houdt van voetballen, die houdt van meevoetballen. Die stond zo'n meter buiten het strafschopgebied en schiet die bal dan over de zijlijn. Ik merk aan je commentaar, Jan, dat je ook een beetje het ritme van die trommel overneemt. Maar die ben ik al gewend geweest tegen Zwitserland de hele wedstrijd. Ja, lekker man. Klinkt goed. Balbezit is voor Oranje met die voorsprong. Nu combinerend aan de rechterkant. Roort. Zoveel besproken, dus stikt hem even helemaal terug naar Dominique Jansen op haar favoriete positie nu. Dat is dan het voordeel voor haar van die blessure van Nouwe, namelijk centraal in de verdediging. Hier gaat Lieke Martens, die steekt de bal op Berestein. Die had een geweldige combinatie in gedachten met Lieke Martens. Namelijk door de bal terug te tikken via de hak, maar die hakbal was niet hard genoeg. Nu opnieuw Berestein, die de bal opnieuw richting Lieke Martens probeert te krijgen. Dat lukt dan niet. Gaat de bal over de zijlijn. En mag Nederland halverwege de helft van de Portugezen gooien. Het zou prettig zijn natuurlijk om aan het doelsaldo te werken. Maar zo makkelijk zal dat tegen Portugal nu ook allemaal weer niet gaan. Zeker zonder Minima toch de topscorer alle tijden van het Nederlands elftal. Van de Donk probeert het. En daar schrikt Pereira een klein beetje van. Maar die krijgt hem nu recht op eraf. En heeft ze hem dus klem vast. Dat is lekker. Nadat ze dus gepasseerd werd in die openingsfase door die kopbal van Damaris Egerola. Hij heeft nu 2 reddingen achter haar naam. We zitten in de 13e minuut. Nederland leidt in Lee met 1-0 tegen Portugal op deze tweede wedstrijd van het EK voor Oranje. Inés Pereira, de kiepster dus van Portugal, 23 jaar, is al 5 jaar de eerste kiepster van Portugal. Stond dus op jonge leeftijd al op het doel van de nationale ploeg. Ik zei het al, speelt nu bij Servette in Zwitserland. Bal halverwege de helft van Nederland bij Lynn Wilms. En dan wordt gezocht in de diepte eigenlijk Jill Roort. Die kwam even de bal halen. En de bal wordt door Damaris Egurola teruggespeeld naar Daphne van Domselaar. En dan wordt het spel weer verlegd naar Dominique Jansen. Zo is Nederland rustig aan de bal. Zeker ook geldt dat natuurlijk voor Stephanie van der Gracht. Geen gekke dingen doen, 1-0 voor. Rustig zelfvertrouwen opdoen in deze wedstrijd. Portugal niet aan de wedstrijd laten komen. Portugal ook niet aan de bal laten komen. Want dan zijn ze eigenlijk op hun best de vrouwenploeg van Portugal. Goed stoorwerk nu van Lieke Martens. Waardoor uiteindelijk Berestein in balbezit is. Dan wordt de bal eventjes weer teruggespeeld. Wordt de vrije man gezocht. Spitsen wordt dan overgeslagen. Want de diepte wordt gezocht bij Danielle van der Donk. Die kan de bal keurig terugleggen op Jill Roort. Maar Van der Donk staat dan buitenspel. Dat is jammer, liep net een metertje te vroeg naar voren. We zien de bondscoach Francisco Neto van Portugal langs de kant staan. Keurig in een pak. En die gebaart wat naar zijn speelsters. Dat ze ook rustig aan moeten doen. Ook geen gekke dingen moeten doen. Het is een ervaren coach die al wat langer bondscoach is van Portugal. Nederland nu in balbezit. Weer met Danielle van der Donk. Aan die rechterkant, het is Lynn Wilms dan die de bal heeft. Maar die verspeelt de bal aan Jessica Silva. En dan is er ruimte voor Portugal. Silva, maar kijk eens wat een fantastische sliding is dat. Schitterend gedaan door spitsen. Op tijd die sliding ingezet. Geen sprake van een overtreding. Maar Portugal heeft alweer de bal. Portugal zoekt het aan de rechterkant. Dat lukt dan even niet. Nu helemaal niet. Tussenkomst moet zijn van Oli Slagers. Doet Oli Slagers goed. Heeft de rust in haar negende interland nog maar. Natuurlijk ook even wennen naar die invalbeurt in de vorige wedstrijd. Aan het feit dat ze nu toch gewoon de vaste basiskracht is. Voorlopig in ieder geval nog geen vooruitzicht op het terugkeren van Nouwe. En misschien als het allemaal goed gaat, zal Parsons daar ook wel over nadenken of hij daar uiteindelijk wel gebruik van zal maken. Als Oli Slagers het goed doet. Nu diepe bal van spitsen. Berestijn gaat er weer achteraan. Zo is er toch genoeg ruimte om in te duiken voor Linette Berestijn. Voor het doel zoekt Roord positie. Berestijn werkt zich langs. En dan komt er een volgende hoekschop aan. Nou Jan, ga er maar goed voor zitten. Want er komt spitsen weer met zo'n trap. En dan gaan ze weer met z'n allen rond die keepster staan. Let maar op, dat zijn er zo, ik denk 9 van Portugal en 6-7 van Oranje. Daar wordt het druk. Daar gaan die van Oranje zorgen voor problemen. En zien of het hetzelfde kan opleveren als, pak weg. Wat was het? Een minuut of 8 terug met die goal. Toen van Damaris Egurola. Nu dus die corner van spitsen vanuit diezelfde hoek als de goal kwam. In die 8e minuut van Egurola. Nu richting de penalty stip. En Berestijn, toch niet de grootste van het stel. Bijna koppend. Martens controleren en uithalen dan. En dan Van der Gracht. En het is 2-0. Ze raakt daarbij wel geblesseerd. Stephanie van der Gracht. Maar de bal ligt in het doel. En Nederland op 2-0. Maar er is zorgen om Van der Gracht. Want het leek alsof er een kick van een van de Portugese vrouwen in het gezicht kwam van de Gracht. Die daar inderdaad wel deze gele kaart ook gegeven. Het is een overtreding, maar Nederland wel op 2-0. Ja, Van de Gracht die natuurlijk al heel hard geraakt werd door Van Veenendaal in die wedstrijd tegen de Zweden. Daar natuurlijk ook heel lang heeft gelegen met pijn aan het hoofd. En nu krijgt ze inderdaad de schoen in het gezicht van Amado. Daardoor heeft ze pijn. En het is de vraag of Van der Gracht hiervan gaat herstellen. Na alles wat ze al meegemaakt heeft tegen de Zweden. Nou, dat gaan we merken. Ze ligt nog altijd. Het staat 2-0. Maar of ze door kan naar deze punt van de schoen van Amado. Vol op de hoofd. Na al die problemen tegen Zweden. Toen ze ook al minutenlang werd behandeld. Dat gaan we zien. Vooralsnog de blessurebehandeling. Wel de 2-0. Dus even terug naar Hilversum. Ja, we hoorden Jan al zeggen. Oh ja, in de herhaling zag je een schoen volgens mij in het gezicht komen. Zij was natuurlijk al aangeslagen door afgelopen zaterdag. Maar ze ook flink neerging. Ja, dus hopelijk valt het mee. Ja. Dit helpt natuurlijk niet, maar het is wel een goal. Want ze gaat er wel flink door, ging ze. Maar ja, hij zit er wel in. Maar zorgen natuurlijk weer voor Parsons nu. Ja. Wat zou de oplossing zijn? Nou, je hebt genoeg opties nog achterin, hoor. Je hebt nog Merel van Dongen. Je hebt nog Kasper Rij kan er nog in komen. Dus je hebt voldoende opties. Maar ik denk dat ze wel verder kan spelen uiteindelijk. Ja. We zien Berestijn. Voorheen kwam die er altijd in. Hè? Als Janice van der Zanden uitgeraasd was, dan ging zij met de turbo eroverheen. Ja. Wat vind je van haar? Nou, ze is heel dreigend. Ze kan gelanceerd worden. Ze is supersnel. Dus ze heeft al een kansje gehad, hè, dat ze, waar ze een goed schot had. Ze is heel actief. En je ziet als spits ze ook vooruit durft te spelen, dat Nederland heel gevaarlijk kan worden. Ja. We zien Van der Gracht weer langzaam warm lopen. U hoort het applaus. We gaan terug naar Jan Roelfs en Elshoff. Gaat ze weer meedoen? Ja, hè? Ja, ze bikkel, hè. Stephanie van der Gracht uit Heer Hugo Waard. Ooit begonnen. En centraal gespeeld met Wesley Hoed trouwens daar. Bij Reiger Boys. En al vroeg daar ook bekend geworden als iemand met een zeer hoge pijngrens. Dat is nodig gebleken in haar carrière. Want ze heeft wat doorstaan, hoor, qua blessures. Maar is geen opgever. En keert nu terug. En heeft gewoon een doelpunt gemaakt op het Europees kampioenschap. En dat is prettig voor Stephanie van der Gracht transfervrij trouwens op te halen. En hier maakt ze reclame voor zichzelf met haar 12e goal in Oranje in haar 91ste interland. Belangrijk dus. Nu, na bijna 20 minuten, die toch prettige 2-0 voorsprong voor Oranje tegen Portugal. Ja, van der Gracht dan met een lange bal naar voren. Overigens, meer mensen uit de regio hier ook gewaard hebben een hoge pijngrens. Van der Gracht neemt gewoon weer haar positie in achterin in die laatste lijn van Nederland. Lijkt niks aan de hand, is weer hersteld van die trap dus. En Nederland inderdaad op 2-0. Maar laten we niet vergeten dat Portugal dus ook tegen Zwitserland in die eerste wedstrijd, dat was wel binnen 5 minuten, op 2-0 achterstand kwam. Maar zich dus uitstekend herstelde door die 2 goals in de tweede helft. Een wedstrijd die uiteindelijk dus eindigde in 2-2. Maar Nederland is geen Zwitserland. Nederland zit goed in de wedstrijd. Ik zei het al, het elftal staat goed. Er wordt nu verdedigd door Lynn Wilms aan die rechterkant. En is het een inworp voor Nederland omdat de bal werd aangeraakt door een van de Portugese speelsters. We kijken toch langs de kant, want hij staat vlak voor ons. Francisco Neto, die bondscoach, wat zal hij nou weer uit de hooghoed toveren? Gaat hij wat veranderen? Hoopt hij weer op zo'n revival van zijn ploeg zoals dat het geval was in ditzelfde stadion tegen Zwitserland? Er wordt de tijd genomen voor die inworp. Lynn Wilms, die vindt dan Jill Roord, dan spitsen, die kan daar net bij. En Berestijn, die vertrekt alweer. Die vertrekt alweer en dan kan ze doorlopen naar die keepster. Ja, ik zei het al. Ik zei het al, ook een linksbuiten geweest, de keepster van Portugal. Die als een soort oudspoetser daar in één keer ingrijpt. En Berestijn kan niet eens in balbezit komen. Of ze heeft de slider al ingezet, die keepster. En de bal over de zijlijn gespeeld. Een inworp voor Wilms. Zo rond de middenlijn. Dan komt Roord de bal halen met 3 Portugezen om zich heen. Tikt de bal rustig terug naar Van der Gracht. En dan is daar Dominique Jansen, de 2 centrale verdedigers dus van Oranje. Die de laatste, laat ik zeggen, de laatste 14 minuten niet meer in de problemen zijn geweest. Nederland dus op 2-0 met Lieke Martens nu aan de linkerkant van het veld. Bal werd aangeraakt door een Portugese verdedigster. En de inworp dus voor Oranje. Het is prettig dat het nu allemaal zo voorspoedig loopt. Meevallen kan dit Oranje van Mark Parsons na al die tegenslag. Na al die coronategenslag en blessure tegenslag goed gebruiken. Dus gaat de ploeg door spitsen. Heeft de bal op de as van het veld. Kijkt even naar de rechterkant. Daar was Wilms vertrokken. Maar het gaat terug naar Van der Gracht. Die een crosspaas in huis heeft op Martens. Die uitstekend aanneemt. Nederland speelt goed nu in deze fase. Roort in het 16 meter gebied. Probeert zich er langs te werken. Lukt niet. Dan Martens die het blok zet. En achter die bal aan moet. Probeert dat te doen door de bal te spelen. Dat lukt niet. Tikt daarna haar tegenstander omver. En dus een vrije trap voor Portugal. Ja, je zei het al, Jan. Je hebt de vorige wedstrijd gezien. Er is veerkracht bij de Portugezen. Er is een grote hoeveelheid mentaliteit. Maar voorlopig heeft Nederland na die openingsminuten die wat lastig waren, het uitstekend voor elkaar. En wat toch opvalt is de ruimte die Portugal laat achter die laatste lijn. Het is echt wachten tot het moment dat Berestijn daar echt een keer goed wordt weggestuurd. Een paar keer is het heel dreigend geweest. Maar hij gaat straks echt een keer daar ook goed vallen als Lieke Martens nu aan de linkerkant de bal heeft. En Oranje weer een corner krijgt. Want Martens was er bijna doorheen. Maar de sliding goed ingezet door de Portugese verdedigster. En dus weer een hoekschop voor Oranje. Hetzelfde verhaal. Spitsen loopt er naartoe. Gaat die bal heel rustig neerleggen. En dan weer de lengte toch van Oranje. Vooral dus bij die eerste paal. Rondom keepster Inés Pereira. Die daar van onder indruk moet raken. En ook wel van onder indruk is. Want Oranje scoort dus uit dit soort situaties. Spitsen nu. Daar is Van der Gracht. Die kan er niet bij. En wordt de bal overgekopt door Dominique Jansen. Maar het Nederlands elftal dus continu gevaarlijk vanuit die dode spelmomenten. En Oranje dus op 2-0. Pereira neemt eventjes de tijd. En doet rustig aan en zwaait even naar haar medespeelster. Zo van ga maar naar voren. Laten we niet de aanval opbouwen vanuit achteruit. Want Berestijn staat er alweer. Nu speelt ze toch die bal naar de zijkant. En is het Joana Marçal die de bal inspeelt richting Diana Silva. Maar die is de bal al kwijt. En voor Oranje Jill Roord. Jill Roord met wat kapbewegingen. Mooi gedaan. Daar is Martens. Daar is Martens. Die schiet. Maar was eigenlijk iets te gehaast. Ze had er misschien langs gekund. En dan had ze er beter voor gestaan voor een schot. Was randsassengebied. Maar Nederlands elftal weer in balbezit. Met spitsen. Spitsen in de middencirkel. Even kijken. Ook weer eventjes rustig terug naar Dominique Jansen. Dominique Jansen dan weer naar Van der Gracht. Zo creëert Oranje ruimte. Kiest iedereen weer zijn positie. Staat iedereen weer op zijn positie. En komt Egurola de bal halen. En speelt dan diep richting Martens. Dan komt Van der Donk het strafschopgebied binnen. Daar is Van der Donk. Daar is Van der Donk. Daar is Van der Donk. En die tikt de bal heel behendig. Wel net naast. Maar keurig gecontroleerd. Wist precies wat ze deed. Net over de kruising van het doel. Prachtige avond van het Nederlands elftal hoor. Ja, ze moeten zo doorgaan. Het is 'smiddags besproken bij de wedstrijdbespreking. Er komt ruimte achter die laatste lijn bij de Portugezen. Daar moet gebruik van worden gemaakt. En dat gaat tot nu toe uitstekend met die wisselpaas en met die dieptepaas zo nu en dan richting de zijkant, richting Beresteyn. Er valt heel veel te halen. Nu dus die kans voor Van der Donk. Het is prettig als je veel meer tot scoren zou komen. Doelsaldo kan een belangrijke rol gaan spelen natuurlijk. Overwinning van Zweden is er geweest. Zweden op 4 punten. Dan kan Nederland dus ook straks opkomen als die twee gelijk per ongeluk zouden eindigen. Zweden en Nederland. Dan gaat het allemaal om doelpunten voor. Omdat het onderlinge resultaat gelijk is. Nu de ingooi voor Lin Willems aan de rechterkant van het veld. Parsons staat daar. Dat kleine veld is klein hier. Niet al te breed in Lee, dat stadionnetje. Dus Parsons staat overal heel erg dichtbij. De bal nu helemaal naar de andere kant gespeeld door Olly Slagers. In de voeten van Lieke Martens. Martens met wat bewegingen legt hem terug op Dominique Jansen. Dan gaat hij weer naar de andere kant. Daar moet Nederland inderdaad het tempo hoog houden. Van de Gracht wordt ook overgeslagen, zodat het wat rapper gaat. En Van der Donk nu de bal heeft. Van der Donk zoekt die actie binnendoor. Beresteyn, steekpaas, mislukt. Door het misverstand. En dus balbezit voor de Portugezen, die ook wel mee willen in het tempo. Maar misschien er verstandig aan doen om af en toe een klein beetje op adem te komen. 25e minuut. Staat 2-0 voor Nederland in Lee tegen Portugal. Maar Portugal is een beetje een opportunistische ploeg. Ze willen graag aanvallen. Daar ligt ook de kracht met die drie goede speelsters voorin. Ana Borges, Jessica Silva en Diana Silva. De laatste speelt bij Sporting. Jessica Silva, Benfica en Ana Borges. Die dus in Spanje speelde, Amerika en Engeland. Heel ervaren speelsters. Ze willen daar de bal hebben. En vanaf het middenveld komt dan Norton op. En die vindt daar Diana Silva. Schotje op doel. Maar ze was wat uit balans, Diana Silva. Ruim 1,5 meter over het doel van Daphne van Domselaar. Maar Portugal kwam toch heel makkelijk eigenlijk daar bijna in het strafschopgebied. Nou, ze zijn in het strafschopgebied gekomen met dat schot dus van Diana Silva. Daar zat Nederland er niet echt kort op in verdedigend opzicht. Nu weer de rust bij Van der Gracht. Even inleveren bij Damaris Egurola. Die speelt de bal dan rustig naar Dominique Jansen. Halverwege de helft van Oranje. Spitsen biedt zich dan aan. Rustig kijken waar de openingen zijn. Er wordt er gekeken of er ruimte ligt achter die laatste linie bij Portugal. Van der Gracht doet dat natuurlijk ook. Ziet dat er geen ruimte is. Bal breed spelen naar Dominique Jansen. Beresteyn beweegt al. Beweegt dan. Komt die paas dan? Ja, van Dominique Jansen. Maar die is dan te hard. En de keepster staat dan ook alweer 2 meter voor haar eigen strafschopgebied om eventueel die diepe paas er meteen uit te halen. Ja, het is mooi. Hè? Wij zitten precies op die laatste lijn van de Portugezen, halverwege de Portugese helft geboord. Echt recht voor ons neus. We zitten met die perstribune natuurlijk ook recht op het veld. En we zien die bewegingen en het maken van de vooractie van die voorwaartse, die aanvalsters van Nederland. Wachten op die diepe paas. Ja, ik heb het een paar keer gezegd. Het is gewoon wachten op de volgende kans wat dat betreft. Want het is echt iets waar omheen te voetballen valt. Beresteyn nu niet goed aangespeeld door Damaris Egurola. Prachtig natuurlijk, na haar keuze voor Oranje. Nu al 3 goals gemaakt, geboren in Orlando. Familie uit Bilbao en uit Groningen dus. En de speelster van Olympique Lyon heeft toch een heel aardig moyenne nu voor het Nederlands team. Achter haar naam met al die doelpunten en nu dus ook eentje op een eindtoernooi. Bal is aan de andere kant van het veld bij de rechtsback van Portugal. Dat is Catarina Amado, de enige die dus tot nu toe geel heeft gekregen. En die voorzet die er uiteindelijk komt vanaf rechts is een makkie voor Daphne van Domselaar. 1 goede redding laten zien. Voor haar ook weer prettig om nu voor de rest toch weer rustig in te kunnen komen in die 27 minuten. Ze werd een keer gepasseerd. Die goal werd gelukkig afgekeurd. En voor de rest is de 22-jarige keepster van Twente niet in de problemen geweest. Nee, we mogen die Portugese namen ook wel eens wat meer Portugees uitspreken. Zoals Amadou bijvoorbeeld. Dat mag best. Of Tatiana Pinto. Maar laten we ze ook op zijn Nederlands uitspreken. Catarina Amado, dus de rechtsback van Benfica aan die rechterkant. Nederland weer in balbezit met Van der Gracht en Dominique Jansen. Ja, dat is geen enkel probleem. Ze wachten weer rustig af. Van der Gracht neemt de bal dan een paar meter mee naar voren. En dan de diepe paas richting Van der Donk. Die start weg. Maar de ruimte wordt goed verdedigd door de verdedigster van Portugal, Joana Marçal. En dan Heerlijk, Jan, dan ga ik van genieten. Fredje. Ana Borges ook voorin die de bal niet kon controleren. Inworp voor Nederland is al genomen. Jill Roort eventjes terug, geconcentreerd. Wilms, Van der Donk, spitsen. Snel inspelen op Beresteyn. Bal kwijt, overname Portugal. Maar meteen zit spitsen daar weer tussen. Nederland zet dus eigenlijk meteen weer druk. De bal wordt gevraagd door Egurola. Maar weer die ruimte gecreëerd. Ik vind dat goed Dat geeft de rust aan die Nederland uitstraalt. Gewoon steeds die ruimte creëren. Gewoon de bal eventjes terugspelen als er geen ruimte voorin is. En dan weer kijken of er openingen komen. Dominic Jansen halverwege de helft. Laten we zeggen, nou in de middencirkel is het. Van der Gracht dan op de middenlijn. Van der Gracht keek eventjes. Kan ik diep geven? Nee. Dan naar de zijkant. Naar Wilms. Door de benen. Ja, dat is altijd mooi. Door de benen richting Van der Donk. En dan Portugal in balbezit vinden via Joao Marçal. En dan in een, ja, daar komt ze niet uit, die Portugezen. Die zat in de tang, Pinto. En dan bijna Martens, maar een goede sliding. En dan weer de keepster Pereira, die wil meevoetballen. Maar de bal inlevert bij Van der Donk. Dan is daar bijna Spitsen die de bal kan meenemen. Nu is het oppassen voor de tegenstoot van Portugal. Via die behendige Diana Silva, die bijna niet van de bal te krijgen is. De bal rondom de middenlijn aan de rechterkant voor Portugal. Nederland schakelt terug, verdedigt weer goed mee. Lieke Martens loopt terug om die aanval eruit te halen aan de rechterkant. Dat lukt niet. In balbezit Jessica Silva. Ook heel behendig, die daar iets moois probeert om Martens voorbij te komen. De bal bevindt zich rondom de cornervlag aan de linkerkant bij Nederland. Maar inmiddels alweer halverwege de helft van Nederland. Berestijn kan daar niet aankomen. Portugal wat onrustig. En voor Nederland nu aan de bal Dominic Jansen. Ja, daar gaat het dus mis. En daar komt de volgende kans aan voor Portugal. Is die bal over de lijn geweest? Nee, zegt de assistent. En dan een knal tegen Dominic Jansen aan. Dat is allemaal niet heel erg lekker te verdedigen. Komt Nederland even goed weg. Ja, dus opletten tegen Portugal. Pinto weer, de meest gevaarlijke Pinto moet ik zeggen. Anders krijg ik ook weer Pinto van Portugal. Want als je die ploeg laat terugkomen in de wedstrijd, dan kan je nog een hele zware avond krijgen. En dat is allemaal niet zo heel handig gedaan. In dit geval door Egurola, die de bal denkt weg te halen. Waar ze hem misschien beter had kunnen laten rollen over de achterlijn. Want daardoor komt Oranje nu even in de problemen. Problemen die Nederland wel doorstaat. Van der Gracht heeft de bal. Zoekt weer of het lang kan. Waar Berestijn voortdurend kijkt naar gaten die ze kan vullen nu aan de linkerkant. Dan wisselt ze van positie met Jansen. Berestijn is echt van links naar rechts aan het lopen. Dan start er weer een ander met de dreiging achter de laatste lijn. Zo probeert Nederland Portugal te lokken. Te lokken naar de bal toe. Te lokken positioneel. Nu heeft het niet zoveel zin. Want Borges zit er even tussen met een goede sliding. En dus gaat de ingooi naar Lin Willems. En dat heeft ze inmiddels gedaan. Spitsen heeft de bal. Ah, ik vind het leuk. Wij zitten dicht op het veld vanuit onze commentaarpositie. Ook dicht op die middenlijn. En dan zie je als Van der Gracht de bal heeft. Die kijkt meteen of er een mogelijkheid is om diep te spelen naar Berestijn. En eigenlijk doet Spitsen dat ook. Dus dat geeft continu dreiging. En als het niet kan, dan bewaren die twee de rust om gewoon de bal breed te spelen. De vrije man te zoeken. En inmiddels leidt die aanvalsopzet van Nederland opnieuw tot een corner van Van Spitsen die natuurlijk de hoekschop gaat nemen. De bal eventjes rustig neerlegt. Hetzelfde patroon eigenlijk weer. Dominic Jansen bij die eerste paal. We zien daar Damaris Egurola. Ook lengte natuurlijk van de Gracht. Die dan komt inlopen met Berestijn voor zich. Van de Gracht bij de tweede paal. Daar gaat de bal naartoe. Helemaal vrij van de Gracht. Totaal niet verdedigd. Maar die kopt de bal dan, ik dacht tegen een Portugese aan. Maar ze was heel dicht bij de tweede goal. Weer zo'n gevaarlijk moment voor Nederland. Dus uit die corner van Spitsen. Inmiddels weer de bal bij Dominic Jansen. Weer een aanval van Nederland. Berestijn biedt zich aan. Dan is het Martens vanaf de linkerkant. Heeft tijd om voor te geven. Martens met links. Martens met links. En daar de kopbal over het doel heen van Jill Roort. Oranje dus continu gevaarlijk eigenlijk door de lucht. Wordt goed gevoed vanaf de zijkanten. Of het is een corner. In dit geval was het een goede voorzet van Lieke Martens. Jill Roort mee. Ook met lengte dus voorin. Die kopt dan de bal een halve meter over het doel van Portugal. Doeltrap voor de Portugezen. Die overigens tegen Zwitserland ook een dramatische eerste helft speelde eigenlijk. Dus het is wel straks afwachten hoe ze uit de kleedkamer komen. Wat gaat Francisco Neto doen in de rust? Een pep talk die net zo aankomt als tegen de Zwitsers. Of gaat hij iets anders bedenken? Voorlopig heeft Nederland dat een zeer gretige indruk maakt. Al 32 minuten de wedstrijd compleet in handen. Nu moet Damaris erachteraan. Snelheid is niet de sterkste kant. En dus komt er nu zo'n diepe bal. En een kans aan de andere kant. Waar de spits van Portugal naar de grond gaat. En daar blijft liggen. Er is een videoscheidsrechter. En ik wil dit nog wel even zien. Ja, er zijn wat klachten aan het adres van de Kroatische scheidsrechter. Die heeft Paolo Valeri als VAR zitten. En nou ja, het is misschien heel licht contact. Ik kijk nu naar de herhaling. Ik denk dat hij er van af gaat blijven, de VAR. Maar Daar wordt wel wat risico genomen met Diana Silva. Er wordt geluisterd, er wordt overleg gepleegd. We krijgen natuurlijk op onze monitoren nu ook te zien, is dit geen strafschop? Ik denk dat hij er goed naar zal kijken. En gaat hij er dan toch naar de zijkant roepen? Er is contact, zij het heel licht. Maar er is wel degelijk contact. En ik heb nu toch het vermoeden dat de Italiaanse videoscheidsrechter hier Martin ziet, de Kroatische arbiter op het veld, naar de kant gaat roepen. Want dit duurt mij veel te lang. En dan is er dus twijfel. En is die twijfel genoeg om de scheidsrechter naar het scherm te halen? Want er is lang overleg. Je had al het gevoel, de bal wordt niet gespeeld. Je had het gevoel, ja, er is contact. Is het contact genoeg geweest om een strafschop te geven? We gaan het zien. Maar ik vrees dat ze gaat kijken. Het is in ieder geval spannend. Het moment dat we gaan weten of ze gaat kijken of niet, duurt in ieder geval heel lang. Het duurt lang, want ze luistert in haar oortje blijkbaar naar de argumenten van de VAR. En ze gaat kijken. Ja, ze gaat kijken. Nou, dat is 9 van de 10 keer slecht nieuws voor het Nederlands elftal. Zoals je zei, Jeroen, het was heel licht, maar er was eventjes contact. Ja, en contact is contact. En het is natuurlijk ook een vederlichte speelster, Diana Silva, die daar eventjes wordt aangetikt. Als je dit zo ziet, dan is het gewoon 100% penalty. Weet je, en dan wordt ze even aangetikt. Ja, dan is ze uit balans en vals en is dit gewoon een penalty. Dit zijn de juiste beelden die we nu ook zien op onze monitor, die eigenlijk aan geen toeval overlaten, weet je. Dit is gewoon een penalty voor Portugal. Een onnodige fout, ongelukkig. Achterin bij Oranje. In een fase dat ze eigenlijk niks te duchten hebben van de Portugezen wordt deze overtreding gemaakt. Ongelukkig moment van Dominique Jansen. En dan gaat de bal ongetwijfeld op de stip. Wij hoeven daar eigenlijk niet meer over te discussiëren, denk ik, Jeroen. De scheidsrechter kijkt nog steeds. Hoe lang zij nu staat te kijken naar dat moment. Ja, of ze dan inderdaad de juiste beelden nu voorgeschoteld krijgt. Ivana Martinsic uit Kroatië in de catacombe van dit stadion in Lille. Waar we nog een keer gaan kijken naar die beelden, die hebben we wel genoeg gezien. Je merkt nu toch wel dat zij ook twijfelt. Maar misschien twijfelt ze ook wel. Ja. En moet je hem dan wel gaan geven? Als je als scheidsrechter weer zo lang twijfelt, is het dan echt een onvoorkomelijke fout? Weet je, dit duurt wel erg lang. Wij zagen uit die beelden eigenlijk van zo even. Ongelooflijk. Er is contact, die voet wordt weggetikt. Silva gaat liggen, er was contact en ik denk dat ze hem gaat geven. Ja, ja, ze geeft hem. Waarom duurde dat zo lang? Ja, ze doet het gevoelsmatig niet van harte. Maar hij ligt er wel op en dan komt er ook nog geel. Kijk, ze gaan nu allemaal klagen bij Nederland. Maar dat heeft na al dit soort momenten niet zo heel veel zin. Geel voor Dominique Jansen. Nou, dan kan dit het moment worden. Laten we het positief bekijken voor Daphne van Domselaar. Die stopte, want daar ga je dan een beetje naar kijken. Wel eens een strafschop tegen Wolfsburg voor Twente. De Champions League toen. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar ze kan dus wel een strafschop pakken, deze Daphne van Domselaar. En eens zien of ze dat dit moment ook kan laten zien. Het zou geweldig zijn natuurlijk als Van Domselaar hier de stand op 2-0 kan houden. Dat zou een topmoment zijn voor de 22-jarige vervangster van Sari van Veenendaal. Nou, de bal ligt. Wie gaat hem trappen? Ik ben nog even benieuwd wie dat dan gaat doen. Dat is bij Portugal Carole Costa. Costa of Van Domselaar? Nou, Daphne van Domselaar. Pak je moment, zou ik zeggen, op dit EK. Als vervangster van Veenendaal. Van Domselaar. Van Domselaar of Costa. Van Domselaar of Costa. Hier komt de aanloop. Duurt lang. Hier komt dan de aanloop. Costa wacht lang. Van Domselaar blijft staan. Duurt wel heel erg lang. Costa schiet hem erin. In de rechterhoek over de grond. En zo is Portugal terug in de wedstrijd. Ja, volledig onnodig natuurlijk. In een fase van de wedstrijd dat Nederland totaal het duel onder controle heeft. 2-0 voor Portugal, eigenlijk geen kans gehad. En dan komt daar zo'n individuele actie van Diana Silva. Die zo behendig is vanaf die linkerkant daar naar binnen komt. In dat strafgebied was de fout van Dominique Jansen. 2-1 dus. Het Wiegers, Maduro, vind je dit een weggevertje? Nou, het was wel een penalty, vind ik. Alleen, het had niet gehoeven. Nederland heeft de controle. Alleen, ze zijn wel kwetsbaar echt in de rug in het centrum. Hè, achter Jansen van der Gracht. Ze krijgen telkens takepasses. Dus daarvoor moeten ze oppassen. Vlak tegen de rust aan. Inderdaad, een pep talk wat die jongens al zeiden. Voor het weet kan dat dit weer. Ja, ook omdat Portugal dit al heeft meegemaakt. Het stond ook 2-0 achter tegen Zwitserland. Werd ook 2-2 uiteindelijk. Dus zij hebben misschien hetzelfde gevoel van, ja, misschien worden we nu ook weer sterker. En noem maar op. Maar Nederland moet nu wel even scherp zijn en de 2-1 voorsprong behouden. We gaan weer terug naar het veld. Ja, er komt een volgende gele kaart aan. En die is voor Damaris Egurola. Nederland laat zich nu wel een beetje gaan in emotioneel opzicht tegen de scheidsrechter. Dat gaat dan misschien ook wel een beetje meespelen. Hou nou gewoon je kopje erbij, zou je zeggen. Het is inderdaad een overtreding. Ze gaat erin, ze wordt geraakt bij Portugal. Jessica Silva. En dan wordt het gezien als het onderbreken van een veelbelovende aanval. Damaris dus de tweede die nu in het boekje verdwijnt van de arbiter. Niet te veel gaan klagen. Blijf gewoon doorgaan met waar je mee bezig bent. Want de wedstrijd volledig onder controle tot die strafschop. En nu gewoon de rust halen met die voorsprong. En niet je nu laten kennen door alles wat er gebeurt omdat het even tegen zit. Ja, Parsons loopt er ook een beetje te mekkeren bij de vierde official. Vond het geen overtreding. Misschien ook nog over die penalty een beetje zeuren. Maar ik vind dat je gelijk hebt, Jeroen. Nederland moet gewoon zich eigenlijk meteen herstellen. Gewoon bij de wedstrijd blijven. Gewoon concentreren. Niks aan de hand. Is een tegenvaller, die penalty voor Portugal. Maar gewoon weer gaan voetballen, dan is er helemaal niks aan de hand. Mooie trap van Van der Gracht richting Lieke Martens. En dan gaat het weer terug. Hetzelfde patroon. Ruimte creëren richting Dominic Jansen. Dominic Jansen paasje breed richting Van der Gracht. Die heeft alle tijd. Alhoewel daar is Diana Silva die dan wat stoorwerk doet. Maar dat doet ze in er eentje. Wilms vraagt zich af vlak voor onze neus aan de zijkant. Waarom komt die paas dan niet meteen naar de zijkant toe? Ik sta helemaal vrij. Maar dan moet de bal daar eerst komen. Van der Gracht. Nu kan die bal naar Wilms. Schouwt er achter de bal aan. Van der Gracht wacht. Kiest dan toch voor de diepte richting Jill Roord. Die kan ontvangen. Balletje breed leggen met de hak. Dat is mooi bedoeld. Maar de bal komt er niet. En dus balbezit voor Portugal. Andrea Norton. Norton die dan draait en kapt en de bal verspeelt aan Berestein. Halverwege de helft van Portugal is het Van der Donk die de bal bij Spitsen brengt. Spitsen in de middencirkel. Even kijken dan naar Dominic Jansen. Dominic Jansen balletje breed. En dan gaat Martens weg aan de linkerkant. Maar gaat de bal toch naar het centrum richting Berestein. Die je nou niet echt door de lucht moet aanspelen. Maar juist over de grond en de snelheid moet benutten. Portugal weer in balbezit. Met Diana Silva die ook al fantastisch speelde tegen Zwitserland. Zeker in die tweede helft. En nu ook weer een hoofdrol vertolkt voor de Zwitsers. Met Jessica Silva nu in balbezit. En vanaf die kant is het inderdaad Jessica Silva. Nee, het is Pinto nu die daar de bal weer voor Portugal in balbezit houdt. En dan zijn er wat acties. Zo aan de rand van het Sassengebied wordt de bal tegen Marisa Olieslagers gespeeld. En is het een corner voor Portugal. Corner vanaf de rechterkant. We zitten in de 42e minuut. Het staat 2-1. Nederland heeft het grootste deel van de eerste helft compleet onder controle gehad. Maar nu dus gewoon oppassen als Martial de oversteek heeft gemaakt om deze hoekschop te nemen. Nou, we hebben dus gezegd en gezien dat Nederland in principe sterker is in de lucht. Maar je weet het bij standaard situaties maar nooit. Van Domselaar is 1,76. Komt niet zo heel graag van haar lijn af. En wordt dus beschermd rond haar doelgebied door de beste koppers bij Nederland. Niet al te veel Portugezen mee. Van Domselaar doet dit heel goed. Blijft dus op die lijn. Ja, ze maakt een soort van excuses, maar dus doet het prima. Want ze neemt geen enkel risico met die inswingen en tikt hem gewoon over de lat. Ja, dan kan je zeggen, moet je hem vangen of zo? Nee, hup, gewoon over die lat tikken. Prima gedaan, was een scherpe hoekschop. Goed opgelost door Van Domselaar. En nu komt hij dus vanaf de andere kant. Ja, grappig dat moment dat ze zich verontschuldigt voor iets dat ze eigenlijk uitstekend deed. Geeft nog een beetje de onervarenheid aan van Daphne van Domselaar op het doel van Oranje. Dus opnieuw een corner voor Portugal. Borges die corner neemt. En Van Domselaar die bal goed wegtrapt. Of stompt eigenlijk. Pinto kon daar schieten, maar komt niet tot een schot. En dan de bal wegrost door Oranje. Nu op de helft van Portugal gaat het even terug naar Inies Pereira. Die weer meters voor het strafschopgebied stond. Nu de bal onder de linkervoet heeft. Rustig kijkt. En dan de bal in de breedte speelt naar de rechtsback van Portugal. Catarina Amado. Amado dan met een mooie hele beweging eigenlijk heel simpel en langs. Nu richting de middencirkel. Dan gaat het toch weer eventjes terug naar de centrale verdedigster. Diana Gomes, speelster van Braga in de Portugese competitie. En dan de bal weer naar Diana Silva, de meest gevaarlijke speelster van Portugal. Silva geeft dan voor. Bal weggewerkt door Dominic Jansen. Gewoon die bal weggerost. En dan is het buitenspel voor Portugal. Is het een vrije trap voor Oranje. Kijken naar de klok. Zit in de 44e minuut. Wat cijfers er tegenaan gooien. Bijna 60% balbezit voor het Oranje van Mark Parsons. Die heel toch wat moeilijk naar het veld kijkt. Meer hoekschoppen voor Nederland. 6 tegenover 2 van Portugal. Die cijfers allemaal in het voordeel. Ook de stand. Maar wat je toch bekruipt is het gevoel dat Nederland misschien wel meer met dit veldoverwicht had moeten doen in deze eerste helft in plaats van de 2-1 stand. Waarmee we dus richting de rust gaan. Nu een crosspaas van Spitsen. Die zoekt de linkerkant. Daar pikt Martens nu goed op. Martens wint het duel. Gaat daarna de actie aan. Wie kan ze bereiken? In het midden van de Donk. Die wordt toch lastig aangespeeld achter zich. Moet de linkerbeen uitsteken. En die Kaats houdt Nederland uiteindelijk in balbezit. Spitsen heeft hem halverwege de helft van Portugal. Speelt op de as in. Daar heeft Martens zich nu gemeld. Die gaat het proberen van afstand. Schot van Lieke Martens. Redelijk onzichtbaar tegen Zweden. Ook hier heb je het idee dat ze misschien wel wat meer kan doen. Poging van afstand, ze beproeft haar geluk. Dat vindt ze niet. Lieke Martens gaat vertrekken bij Barcelona naar Paris Saint-Germain. De ster van het EK in 2017. De vrouw van de teen van 2019, waar ze zoveel last had toen. Toen Nederland de WK-finale haalde. Nu dus een schot van afstand over. En ik kan het allemaal zeggen omdat het heel rustig gaat met die doeltrap. Portugal benut de tijd. En we gaan zo direct zien hoeveel extra tijd er wordt toegevoegd aan deze eerste helft. Ja, want we zitten in de 45e minuut als Inés Pereira de bal heeft getrapt op het hoofd van Spitsen. Nederland weer in balbezit. Van der Donk in één keer diep geven richting Martens. Bal wordt weggekopt door Catarina Amadou. En dan Spitsen in een fel duel. Nee, het is niet Spitsen. Het is Egurola die de bal herovert voor Oranje. Spitsen dan even tikken naar Egurola. Egurola dan richting Martens. Martens kijken, moet terug. En er wordt de bal weer verder teruggespeeld richting Dominic Jans. We krijgen 4 minuten extra in Lee in Engeland. En Van der Gracht met een trap richting Jill Roord. Maar die loopt daar niet echt achteraan. En dan een misverstand achterin. Dat wordt opgelost door het attente reageren van Pereira. Nee, zegt de scheidsrechter uit Kroatië, Ivana Martinčić. Die bal is over de achterlijn geweest. Dus een corner voor Oranje in de extra tijd. Het zou wat zijn, hè, als Oranje nu in die extra tijd weer uit zo'n hoekschop zou scoren. Zal ik het een keer proberen dan? Ja, probeer jij het een keer. Want het is belangrijk dat je een doelpuntje meepikt, toch? Ja, je hebt de eerste hoekschop van Spitsen gecommentarieerd. Dan pak ik de laatste van deze, van deze eerste helft. Daar komt Spitsen. Daar komt bij die eerste paal de drukte dus. Egurola, Dominic Jansen en Jill Roord. Ze gaan allemaal bij die eerste paal staan voor deze variant. Daar komt de hoekschop. Die valt dan in het midden. En het schot dat vanuit de tweede lijn komt is ongevaarlijk. Dat komt dan van Roord. Een volley in één keer. Jij bent van de tennis, hè? Dit is een soort dropvolley, toch? Wat ze doen? Ja, dat klopt. Gaat over. Ja, ik vraag het maar even voordat ik in tennis heet dat een half volley. Een half volley. Nou, die half volley gaat hier over de tribune in dit stadionnetje van Lee heen. En dan zijn er nog een kleine 3 minuten te gaan in deze eerste helft. Met toch wat gemengde gevoelens zullen ze straks in de kleedkamer zitten. Maar het belangrijkste is dat Nederland nog altijd voorstaat. Ja, in die extra tijd zitten we nu in de 47e minuut. 4 minuten extra. Als Inés Pereira die bal weer trapt op het hoofd. Ik dacht van Pegurola. Ja, Egurola en dan Berestijn. Vanaf die linkerkant, daar is nog altijd Martens die goed de lijn houdt. Martens naar binnen, daar is het druk. Martens komt er niet langs. Wat zijn de afspeelmogelijkheden? Het gaat terug, gaat weer helemaal terug naar Dominic Jansen. Halverwege de helft van Portugal. Portugal met de linies kort op elkaar. Is de ruimte achter die laatste linies bijna niet. Nu in de korte ruimte, in de kleine ruimte, is het Berestijn die er langs gaat. Richting het Sassou-gebied. Bal wordt weggetrapt, inworp voor Oranje. En dan is het toch wel eventjes wat haast. Ik dacht bij Olieslagers die bal pakt voor die inworp. En kijken of Oranje nog kan scoren in die 2 minuten die er nog resten in de extra tijd van deze eerste helft. Van der Gracht loopt er naar de bal toe. Wilms loopt dan naar rechts, houdt het veld breed. Spitsen biedt zich aan. Er is beweging ook bij Van der Donk. Die komt dan uit de dekking. Maar er wordt goed mee verdedigd door een van de spitsen van Portugal, Ana Borges en Norton. Maar Oranje heeft weer de bal, maar die wordt nu verspeeld. Is het Borges die de bal heeft? Scheidsrechter heeft gefloten. En is het, dacht ik, een inworp voor Oranje. Beetje ruzie bij de Portugezen onderling. We zitten er kort op, maar die... Ja, maar het is ook Zuid-Europees temperament. Zuid-Europees temperament. Dat is ook Zuid-Europees temperament. Als er een paar daar elkaar de huid vol schat. Ja, de verbinding valt even weg. Maar ik zit met Hedwiges Maduro te kijken. Nog, 2,5 minuut te gaan. Ja. Nederland tegen Portugal wordt er gespeeld. Eerste helft. Het kantelt een beetje. Ja, zeker na die goal van Portugal zag je dat Portugal weer vertrouwen kreeg. Waren ze ook veel aan de bal. En Nederland was iets afwachtend op dat moment. Maar de laatste paar minuten heeft Nederland weer de bal. Moeten ze vooral oppassen dat ze geen foute passes geven. En zorgen dat het even 2-1 blijft. Ja, Even de rust halen. Ja. Ik weet niet of die jongens er alweer zijn. Nee, hè? Dan gaan we even door. Want hoe zou je het dan nu aanpakken in de rust? Ook wel leuk, want je bent natuurlijk trainer. Ja, nou, ik zou hetzelfde plan hanteren. Dus direct duidelijk maken wat je wilt. Want vaak heeft een elftal, de verdedigers denken, oh, we moeten 2-1 vasthouden. En de aanvallers denken, we gaan voor de 3-1. En dan gaan de verdedigers teruglopen en de aanvallers gaan naar voren lopen. Dus het veld wordt heel groot. Dus je moet direct even duidelijk zijn van wat je wilt doen. En duidelijk zeggen wat het plan is. Dus met z'n allen, we gaan gewoon voor de 3-1 bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan weten de verdedigers ook dat ze aan moeten sluiten. Dus dat moet even duidelijk gemaakt worden. En dat moeten ze onderling uitvoeren. Want de kritiek op Parsons was dan ook dat hij zei, hij wilde anders spelen, hè? Compact. Hier hoort het signaal. Ze gaan zo de rust in. Ja. Compact spelen. Doen ze dat nu ook? Ja, zeker. Ze spelen compact. Maar ze geven niet echt druk op de bal. Waardoor, dat wil hij, hè? Ja, en compact en druk op de bal. Nederland speelt nu vooral compact. Dus, maar Portugal kan af en toe nog te gemakkelijk pasen. En zeker die balletjes achter de verdediging van Nederland. Daar is Nederland heel kwetsbaar. Dus dat moeten ze beter doen. Ja, maar al met al die Portugezen, ja kom, dat moeten ze toch makkelijk kunnen winnen. En met ruime cijfers, want dat is dan ontloop je Frankrijk. Ik blijf maar herhalen. Ja, vind ik wel. Ik vind Portugal niet supersterk. In standaard situaties is er heel veel winst te behalen. Dat hebben ze ook gedaan met 2 goals. Maar ook meer Beresteyn zoeken met pases achter hun verdediging. Erachter gooien. Ja, want ze is veel sneller. En ze heeft eigenlijk maar 1 grote kans gehad. En dat moeten ze vaker doen. In het verleden, nou heb ik het over 5 jaar geleden. Zo lang is niet geleden. Maar Spitsen was dan degene die dat wel kon. Die echt van die splijtende pases van achteruit had. Ja. Wat is daarvan over? Dat zie ik helemaal niet meer doen haast. Nee. Kijk, ze wordt ook natuurlijk wat ouder. Dus minder wendbaar, maar ze heeft een fantastische paas. Dat is 1. Dus ze kan die paas wel geven. Alleen haar lichaamshouding moet altijd zo goed staan dat ze altijd het doel van de tegenstander kan zien. En zij staat vaak heel gesloten. Dat wil zeggen dat ze heel vaak de bal terugspeelt. Waarom? Is dat onzekerheid dan? Nee, vooral de veilige route bespelen om de bal niet te verliezen. Dus de keren dat zij wel kan pasen, doet ze dat heel goed. En is ook heel gevaarlijk. Oké, dankjewel Hedwigs Maduro voor nu. Zo dadelijk de tweede helft. En we gaan eruit voor het naar voren gehaalde nieuws. Tot zo. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Maxime, is het niet heel erg belangrijk om te weten wat de weersomstandigheden zijn bij die etappes? Want daar is het altijd ziedend heet. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. Ja, dan kan het echt spoken als het om het weer gaat. Sowieso in de Alpen gaat het echt warm worden. Want dat is iets waar Pogacar misschien mee uit het lood geslagen kan worden met de hitte. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. De auto van toe was het ook warm. Dat is het enige plekje geweest waar ze hem heel eventjes onder druk hebben kunnen zetten. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder, de ander van een tiny house in de polder. Met Independer vind je haarfijn de beste hypotheek voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Independer. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjane.nl. Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde.

de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht. We gaan zo verder met de tweede helft van Nederland tegen Portugal. Oranje leidt bij rust met 2-1. Maar eerst nu het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, een fantastische 11e etappe vandaag in de Tour de France. Die is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De Jumbo-Visma-rijder pakt door die overwinning ook de gele trui. I took a lot of time today, but I would never have done that without my teammates. I really have to thank all of them. They were all incredible strong today and I would never have done this without them. Hij dankte zijn ploeg omdat hij door de aanvallende tactiek natuurlijk Pogacar helemaal aan flarden reed. Mathieu van der Poel gaf op, hij is uit de Tour. Ellen van Dijk heeft in Utrecht de proloog van de Ladies Tour gewonnen. Lorena Wiebes werd op 11 seconden tweede. En de ronde eindigt op zondag en gaat voornamelijk verder op Belgisch grondgebied. En in groep C, we hebben natuurlijk over het EK voetbal. De pool dus van Oranje heeft Zweden met 2-1 van Zwitserland gewonnen. Zweden heeft nu 4 punten uit 2 duels. En atlete Sivan Hassan loopt op de wereldkampioenschappen atletiek die vrijdag beginnen in Amerika, in Eugene. De 5 en de 10.000 meter. De 1500 meter die laat ze schieten. En de hockeysters tot slot van Argentinië die hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK hockey. In het Spaanse Terrassa werd Engeland met 1-0 verslagen. En tegenstander wordt Duitsland. En in de andere halve eindstrijd moet Nederland het opnemen tegen de winnaar van Spanje-Australië. En dat duel dat is eigenlijk net begonnen. Dat wordt nu dus gespeeld. Dan gaan we naar Nederland-Portugal. Het is rust. Ik kijk hier naar de wedstrijd met Hedwiges Maduro. Geeft ons even de gelegenheid om wat breder naar het EK te kijken. Welke landen vallen jou natuurlijk het meest op? Engeland, Frankrijk. Eigenlijk die twee. Vooral Engeland. Engeland vind ik echt heel goed. Wat maakt Engeland zo goed? Onder leiding van Sarina Wiegman. Ja, heel veel dynamiek in het elftal. Dus dan kijk je normaal gesproken al direct naar de aanvallers. Nou, ze hebben Hemp, White en Mead voorin lopen. Maar ook vooral de rechtsback, Brands, die is heel goed. Ja. Die zorgt ervoor dat Mead bijvoorbeeld heel goed aan de binnenkant kan spelen. Omdat zij continu die overlap gaat maken aan de zijkant. Waardoor de tegenstander telkens keuzes moet maken achterin. Dat is heel lastig verdedigen. En vandaar dat ze ook heel veel scoren. Ze hadden een monster scoren. Ja. Waar zie jij en hoe zie jij de hand van Wiegman? Heel dynamisch voetbal. Dus ze durven ook ballen in te spelen in de opbouw. Dus je ziet niet dat ze direct de lange bal bijvoorbeeld hanteren. Ze willen echt voetballend eruit komen. En dat doen ze op een aardig hoog tempo. Waardoor ze gewoon iedereen tot nu toe wegvagen. Kun je je voorstellen dat veel speelsters van het huidige Oranje haar ongelooflijk missen? Ja, ik weet wel zeker dat gebeurt. Ook omdat je natuurlijk heel veel succes met elkaar beleefd hebt. En dat vergeet je niet zomaar. Dus, en zij kijken ook naar Engeland en ze weten hoe zij werkt. Dus dat is gewoon heel fijn voor een speelster. Ja, en moeilijk ook om in die grote schoenen te stappen voor Parsons. Zeker, zeker. Daarom, en dat is iets meer voor de KNVB ook in de toekomst om daarnaar te kijken. Van ja, zijn er goede vervangers ten eerste? Misschien moet je de baan of de bondscoachschap aantrekkelijker maken. Want verdient hij niet veel? Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het zo gelijkwaardig is bijvoorbeeld als de mannen. Je moet het ook, zeg maar, die post moet je ook aantrekkelijk maken voor trainers en coaches. Dat het ook een eer is om het land te vertegenwoordigen. En ik weet niet of dat waar is, maar het is nu even mijn gevoel, hoor. Ja. Maar dat kan veel beter, ook bij de clubs. Maar ook bij de KNVB, want ja, met alle respect Parsons, volgens mij doet hij nog zijn opleiding nu nog bij de KNVB. Ja, dat kan je je niet voorstellen. Maar zouden jongens zoals jij, ik spreek je ook aan, niet ervoor te strikken zijn? Ja, maar ik moet ook nog mijn hoogste diploma halen, dus ik ben ook nog in de opleiding. Dus zou je assistent kunnen worden? Bijvoorbeeld wel, dat wel. Maar ik vind dat je heel hoog moet kijken naar mensen die het hoogste diploma's hebben gehaald. Die ook ervaring hebben in het vak en die ervoor openstaan. En dat moet je een beetje kweken bij de trainers. Want deze sport is in ontwikkeling. En dat gaat alleen maar groter en groter en groter worden. Maar hoe beter het coaches er zijn, hoe beter speelsters er komen. En een interessant detail, want het zijn vrouwen en dat is toch anders dan mannen, ook qua lijf en trainen. Ja, dus de cursussen moeten breder worden. Is dat niet zo? Nee, heel weinig wordt aandacht besteed aan het vrouwelijk lichaam. Maar ook gewoon het fysiek daarin. Hè? Hoe reageert een meisje, zeg maar? Hoe kan je een meisje trainen? Vaak krijg je op de cursus te maken met bijvoorbeeld een 16-jarige jongen. Dan weet je, nou, die is bijna uitgegroeid op een gegeven moment. Die is dan heel supersterk. En dan kan je aan krachttraining beginnen. Maar is dat bij een meisje ook zo? Dat is niet zo. Dat waarschijnlijk al, ja. Dus dat moet je weten. En dat is een stukje kennis. Goed, maar iedereen heeft zijn veters vast, Hedwig. Dus ik ga je onderbreken. Jan Roels en Jeroen Elshoff. De bal gaat dus zo weer rollen. Ja, het is zo mooi. Staat hier Wigan en Lee. Staat er hier op de tribunes. Ik ben wel eens op bezoek geweest bij Danny Landsaat toen hij speelde bij Wigan. Toen dacht ik van, hij woont hier in de buurt. Toen zei hij, ja, er is hier echt helemaal niets. Dus ik woon in Manchester. En kan je zeggen, we zitten hier nu een paar dagen. En hij had helemaal gelijk. Er is hier ook echt helemaal niets. Nou, ik heb wat meer met Lee. Jij met Wigan. Maar ik heb weer met Lee. Dat is echt de meest voorkomende achternaam in Korea. In ieder geval... Portugal aan de bal, goed begonnen weer met Diana Silva die de bal daar speelt richting Jessica Silva. Jessica Silva met de voorzet en de vingertoppen, schitterend hoor. Daphne van Domselaar. De vingertoppen van Daphne van Domselaar die bal over de lat tikt. Want dat is een goede avond van Portugal. De kopbal dan die goed wordt verwerkt door de keepster van Oranje. Dat zou wat zijn geweest zo vlak aan het begin van die tweede helft. Goede kopbal, goed gekopt. Ik dacht dat hij gekopt werd door Jessica Silva. Maar uitstekend verwerkt door Daphne van Domselaar. Pinto was het. Tatiana Pinto die kopte. En inderdaad die vingertoppen geweldig. Weer zo'n waarschuwingssignaal. En daar komt er nog één, denk ik. Want de Portugezen zijn gevaarlijk. Brengen opnieuw in. Weggekopt nu door Dominique Jansen. En daar is dus die mentaliteit, hè, van Portugal. Waar we het over hebben gehad. Komt de volgende voorzet aan. Vanaf de rechterkant opletten geblazen. Dat het die nieuwe is. Gaat en dat gaat mis. Het is 2-2. En ze doen het dus weer. Diana Silva, 47e minuut. En het ontploft hier rechts van ons. Vandaar zitten de Portugezen. En oh, oh, oh, Oranje. Wat laat je je hier kennen, zeg. Je weet dat Portugal komt in de eerste minuten. Je weet dat ze het kunnen. Want ook Nederland heeft Portugal-Zwitserland gezien. En één waarschuwing is dan kennelijk niet genoeg. Met die geweldige redding nog van Domselaar. Zelfde recept. Voorzet vanaf de rechterkant van Costa en de kopbal, boem, erin. Het is Diana Silva die hem maakt. Het staat 2-2. Het is onvoorstelbaar, maar het gebeurt. Ja, die organisatie klopt dan ook niet achterin. Waarbij Olieslagers eigenlijk complete ruimte geeft aan Carolo Costa. Die alle tijd heeft om voor te geven. Hedwiges, wat gebeurt hier? Ja, en weer een goede start van Portugal. Een hele slechte start van Nederland. Zo begonnen ze eigenlijk in de eerste helft ook. Hè? Toen kreeg je nog een waarschuwing dat het net buitenspel was. Maar ja, heel slecht begin weer. Is het dan niet opletten als je uit de kleedkamer komt? Ja, ja zeker. En Portugal komt er heel scherp uit continu. Dus ja, nu moet je weer opnieuw beginnen. Dat is zonde. Ja. Jongens, gaan we weer door. Ja, Nederland heeft de bal. In het bezit achterin met Van der Gracht en Dominique Jansen. We zitten in de 48e minuut. Het staat 2-2. Nederland moet zich toch weer herpakken. En zich richten op de fase die het gewoon speelde voor de 2-1. Maar nu komt het er ook op mentaliteit aan. Mentaliteit dat dit elftal van Parsons doorgaans ook wel heeft. Dat had het onder Wiegman. Je wint niet makkelijk van Nederland. Ook niet na tegenslagen. Dit zijn er twee. Twee flinke klappen uitgedeeld. Nu moeten de speelsters van Oranje laten zien dat ze ervaring hebben. En dat ze nu toch terug kunnen knokken van de 2-2 die er staat. En er is wat dat betreft natuurlijk nog tijd genoeg. Namelijk nog een minuut of 42 op de klok. Dominique Jansen voor Oranje. Halverwege de helft van Oranje. Weer even kijken naar Van der Gracht. Daartussen loopt dan Diana Silva. Maar die wacht eigenlijk totdat ze weer de bal heeft. Verdedigend denkt ze van hoef ik niet zoveel. Aan de rechterkant dan voor Oranje is het Willems. Die de bal dan weer terugbrengt eigenlijk. Dan is het Damaris Egurola die de bal brengt eigenlijk bij Danielle van der Donk. Danielle van der Donk met een actie. Berestein in het strafschopgebied van Portugal. Berestein roort, aannemen, scoren. Ja, goede goal hoor. Goede goal. Berestein ziet dat uitstekend. En roort zeer overtuigend. Oranje nu naar een 3-2 voorsprong. Wat een gekke tweede helft. Eerst de goal, de gelijkmaker voor Portugal. En nu Gil Roort. zet Oranje op. 3-2. Tweede van Roord in dit Europees kampioenschap. Maar de VAR gaat hier nog naar kijken. Oh, ja, ja, ja, ja. En ik vrees dat er een streep gaat door dit doelpunt. Dit doelpunt gaat niet door, want dit lijkt me buitenspel. We doen het met het blote oog. Je kan je altijd een beetje laten verrassen door zo'n camera. De camera staat toch altijd een beetje schuiner. Maar dit lijkt me de 16 meter camera, de buitenspelcamera. En ik vrees dat dit doelpunt niet doorgaat. Zien we ik denk op, ja, dat als de monitor. Lijntjes hier gelegd worden, de software zijn werk gaat doen. Dat deze treffer eraf gaat. Ja, dit gaat niet door. Met het blote oog zien we het al. Met het blote oog zien we dat het buitenspel gaat worden. Straks op het wereldkampioenschap in Qatar krijgen we semi-automatisch buitenspel. Ja. Dat hebben we hier allemaal nog niet. Hier daar heb je ook een mail over gehad, toch? Ja, hebben we een hele lange mail. Dat gaat allemaal geweldig straks zijn. Nu gewoon nog de lijntjes. En dan weten we, wij weten het al lang. Ja. Die scheidsrechter gaat deze afkeuren. Ze heeft geen geweldig contact met Paolo Valeri. Dat zagen we al bij die penalty. Als het gaat om discussiëren. Hier hoeft ze alleen maar te wachten. En dan hoort ze straks geen doelpunt. Ja. Het gaat niet door. Het is buitenspel. Daar wachten we nu op. En dat duurt best wel lang. Dat zou je bijna weer hoop geven dat het toch doorgaat, toch? Ja, zeker. Ivana Martinčić zit te wachten op het seintje van Paolo Valeri. Ik denk dat hij inderdaad niet gaan afspreken naar deze wedstrijd. Want het duurt wel erg lang. Terwijl wij toch met het blote oog inderdaad konden constateren dat het buitenspel zou zijn. En bij het WK straks is deze hele discussie er niet, hebben wij begrepen. Met dat volledig automatisch systeem. Ja. Daar weet je binnen 3 seconden van, het was inderdaad buitenspel. Hoeven we niet zo lang te wachten. Dat is goed om de snelheid in een wedstrijd te houden. Is natuurlijk ook heel professioneel. Want hierdoor nemen eigenlijk alleen maar de twijfels toe. En ook de ergernis bij Oranje dat zo'n goal wordt afgekeurd bijvoorbeeld. We hebben het wel eens gezien, hè, dat zo'n videoscheidsrechter die verantwoordelijk is voor de buitenspel. Die moet dan een X-as leggen en een Y-as en dat bij elkaar brengen. Dat kan best veel tijd in beslag nemen. Maar ik denk nu toch, het ligt dichter bij elkaar dan dat wij hebben gedacht op basis van de camera-standpunten die wij zagen. Want anders kan je je niet voorstellen waarom dit zo lang duurt. Tuurlijk, de enige lichaamsdelen die meetellen zijn de lichaamsdelen waarmee je kan scoren. Dus de armen moet je er even van afhalen. Die kunnen geen buitenspel staan. Maar je dacht toch ook te zien dat de rest van het lichaam wel buitenspel was. Lang duurt het, lang duurt het. En de twijfel geeft toch weer het idee dat het misschien toch een goal gaat worden. Want waarom anders zo lang? Roord zegt ook, wat is er aan de hand? Waarom duurt het zo lang? Is, ja, ook is de apparatuur stuk? Wat gaat er hier mis? We kunnen het na afloop vragen. Ze zitten bij ons in het hotel. Ik heb ze zien gaan. Aan de overkant van de parkeerplaats hier. Nou, dat lijkt me een klusje voor jou dan. Want dit is geen reclame voor de VAR. Nou, dan kun jij daar eens even goed over gaan staan praten. Ik moet nu even naar het busje, bedoel je? Even op die deur kloppen. Wat is er dan? Meneer de Italiaan, Valeri. Ik kan mijn beste Italiaans even gaan vragen wat er nou aan de hand is. Iedereen vraagt zich dat af hier op de pestribune. En nu keurt ze hem inderdaad af. Het heeft wel heel lang geduurd. En alhoewel, het is nog niet eens zeker. Ze loopt terug. Ja. En ze zegt inderdaad, beeldscherm, de lijnen zijn getrokken, buitenspel. Iets wat we eigenlijk al heel lang wisten. En het is niet goed dat de VAR daar zo lang over heeft gedaan. Het is niet goed voor de rol van de VAR bij buitenspel. Die doorgaans gewoon vrij, altijd heel duidelijk is. Het is buitenspel of niet, maar dit duurde wel erg lang. Doelpunt gaat niet door. Het is nog steeds dus 2-2 in Lille tussen Nederland en Portugal. Als Portugal weer aandringt aan de rechterkant met Jessica Silva. En Martens daar even komt helpen om te verdedigen. En Roord de bal heeft. En de vrije man is dan eindelijk voor Nederland Van de Donk. Van de Donk wordt daar gevloerd. Maar het mag verder van de Kroatische arbiter. Nee, ze heeft nu toch gefloten. En Van de Donk krabbelt daar overeind. Nee, het was niet Van de Donk, het was Lin Willems. Is de vrije trap voor Nederland. Genomen door Van der Gracht richting Dominique Jansen. Hier zien we de herhaling nu met de lijnen. En het was wel erg kort in beeld, Jeroen. Ja, dat was de knie van Beresteyn. De knie van Beresteyn. Dat is een dure knie. En die lijnen die zijn inderdaad, die liggen toch dichter bij elkaar bij de ditcamerastand dan gedacht. En dan gaat het dus om, raken ze elkaar of niet? Gaan we er wel mee door? Blijft het signaal van de assistent staan of niet? Nou goed. We kunnen er nog heel lang over praten, maar dat hebben de scheidsrechter en de VAR zelf al gedaan. Dus laten wij het maar niet meer doen. Het is buitenspel, terwijl er nu een blessure is aan de kant van Portugal bij Costa. Die wordt daar, denk ik, niet eens heel erg geraakt. Ja, die wordt wel geraakt, niet eens heel opzettelijk. Beresteyn, maar dat gewricht hangt los in de lucht. En als je er dan een tikje tegenaan krijgt, iedereen die gevoetbald heeft, die weet dat. Ja, dat doet pijn. Dat doet het even pijn, dus daar moet ze even doorheen. Gek genoeg ziet het er wel naar uit alsof er een gele kaart gegeven is dan aan Beresteyn. Jazeker. Dat vind ik dan wel weer een zware straf, want het was jagen. En ik denk gewoon dat ze voor de bal ging. Maar dat wordt dus anders gezien. Gele kaart, nummer 3 voor Oranje. Hoop halen uit dat moment. Energie halen uit de goal die dan weliswaar werd afgekeurd. Maar de veerkracht is even getoond. Het is een echte wedstrijd in Lee. Dat had Oranje niet gewild. Maar het staat 2-2 en we zijn 10 minuten onderweg naar rust. Inworp voor Portugal bij Catarina Amadou, de rechtsback, 22 jaar in de 18e interland. Die gooit dan de bal op het hoofd van Martens, die haar verdedigende werk doet. Dan is daar de altijd gevaarlijke Diana Silva, hele goede voetbalster voorin. Dus bij Portugal nu balverlies voor Portugal, maar Nederland levert ook weer in. Te gehaast wordt daar de bal weer ingeleverd en is het voor Portugal Joana Marçal aan de zijkant van het veld. Het gaat weer terug bij Portugal, maar de bal wordt dan gespeeld richting Tatiana Pinto. En dan is daar weer Diana Silva. Sliding is goed en een corner dus voor Portugal. Maar wat heeft Nederland het lastig. En nogmaals, als we de wedstrijd van Zwitserland tegen Portugal terugkijken, ook in dit stadion is het eigenlijk hetzelfde beeld geweest. Portugal de hele tweede helft beter tegen Zwitserland. Fysiek goed, uithoudingsvermogen goed. Hadden gewoon genoeg energie om er vol voor te gaan. Zwitsers kregen het moeilijk en kwamen eigenlijk pas in de laatste 10 minuten van de wedstrijd enigszins terug. Nu de hoekschop voor Portugal. Die wordt genomen en dan Diana Silva voor het doel. Daar is ook Diana Gomes en de corner komt. Ana Borges trapt. Die bal is lang onderweg van Domsla. Ik vind dat ze het uitstekend doet bij die hoekschoppen. Eigenlijk doet ze alles uitstekend. Ze kon niks aan dat doelpunt doen, aan die doelpunten van Portugal. Die kopbal veel te hard, die penalty. Maar voor de rest maakt ze een uitstekende indruk. En ze had ook nog een wereldredding in de eerste minuten van de tweede helft. Daar ligt het niet aan, aan van Domsla. Bal van Martens naar de rechterkant. Tempo maken van de Donk. Zoekt de tegenstander op, krijgt hulp aan de rechterkant. Maar ze geeft zelf voor, hoort er onderdoor. Van achter is het Berestijn die ook nog glijdt, maar daar niet bij kan. En dan neemt Portugal voor even over. Nederland moet mee in deze vechtwedstrijd die Portugal het er nu van maakt. Maar Nederland heeft toch ook genoeg kracht om daarin mee te moeten kunnen. Dat hebben we ook tegen de Zweden gezien. Ja, het is een gevecht aan het worden. Weer een gevecht. We gaan richting het uur. Het staat 2-2 in een wedstrijd die Nederland gewoon moet winnen. Interessante speelster. Ik kijk naar Diana Silva. Die ook tegen Zwitserland de uitblinkster was voorin. Dus bij Portugal heel gevaarlijk. 27 jaar speelt bij Sporting. Eén seizoen bij Aston Villa. Die heeft voor apotheker gestudeerd. Dat diploma heeft ze ook gehaald. En nu weer Portugal aan die rechterkant via Jessica Silva. Jessica Silva dreigend. Jessica Silva richting strafschopgebied. Wordt afgestopt door Dominique Jansen. Die dwingt haar eigenlijk weer uit dat strafschopgebied. Dan is er hulp. Kijk, achter het standbeen langs. Ja, daar houden ze van, de Portugezen, van een beetje show. En dan een actie van Andrea Norton. Die geeft weer voor. Bal wordt opgepikt door Ana Borges. Zo is er echt wel een offensief nu van Portugal. Maar er is gefloten door de scheidsrechter. De bal is dan toch over de achterlijn geweest. En een doeltrap voor Oranje. Ja, die Jessica Silva. Die geniet van dit toernooi. Zij miste het EK in 2017 op het allerlaatste moment. Omdat ze geblesseerd raakte. En nu speelt ze dat allemaal van zich af. Je ziet echt dat ze geniet. En eerlijk gezegd, jij zei, die Portugezen houden ervan. Ik moet je zeggen, ik geniet er ook van. Het is alleen jammer dat het tegen het Nederland zelf al gebeurt. Maar dit is toch wat je wil zien. Dit zijn de smaakmakers van zo'n Europees kampioenschap. En Portugal doet het natuurlijk geweldig. Als laatste invaller voor de Russen hier gekomen. En tot nu toe ontzettend goed presterend. Hier komt de kans aan misschien voor Nederland. Dan moet Martens nu naar binnen. Martens niet. Dan komt er daarna een schot over van Lynn Willems. Het zijn allemaal momenten die beter kunnen. En ik moet je zeggen, ook van Lieke Martens verwacht ik toch gewoon meer en meer. Ook in dit soort situaties. Maar het komt er allemaal qua explosiviteit nog niet uit. Zoals we Martens in goede doen. Natuurlijk ook een lastige periode gehad voor blessure deed uit. Zoals we dat eigenlijk willen zien van haar. Maar goed, we hebben nog een half uur. Misschien dat het in dat half uur nog gebeurt. Maar ik denk dat er over niet al te lang wel wat wissels aan gaan komen. Bijvoorbeeld via Belova. Ja, je hebt het over Lieke Martens die dan vanaf die linkerkant speelt en altijd naar binnen komt. Maar er wordt uitstekend verdedigd. Dat moet je ze ook meegeven. Catarina Amadou die haar dan opvangt. Carola Costa die dan vanuit dat centrum eigenlijk rugdekking geeft. En daardoor elimineren ze eigenlijk de capaciteiten van Martens en Ja, speelt Martens gewoon geen opvallende wedstrijd. Laten we het zomaar zeggen in deze wedstrijd tegen Portugal. Bal halverwege de helft van Portugal. Wat hotse knots. De bal gaat heen en weer. Er is geen controle van Daniel van der Donk. En Portugal bal bezit. En wordt de ruimte gezocht, wilde ik zeggen. Nee, er wordt gewoon heel kort gekaatst in de middencirkel. Dat kunnen ze natuurlijk als geen ander. Die ruimte wordt nu gezocht aan de rechterkant bij Catharina Amadou. En die speelt de bal dan keurig door naar Jessica Silva. Die speelt er vanaf de rechterkant wat bewegingen van Silva. Silva is er langs. Silva is er langs. En het schot met links, maar houdbaar en dus ook goed gepakt door Daphne van Domselaar. Ja, ze gaat helemaal los, die Jessica Silva. Haar vader speelde nog bij Bellenance. Zo spreek je dat uit. Bellenance. Ja, dat is altijd de mooiste naam als je Portugees voetbal als commentator moet spreken. Bellenance. Daar dus de familie, echte voetbalfamilie, familie van Jessica Silva. De vader overigens is er niet meer. Voordat zij debuteerde in de Portugese ploeg kwam hij te overlijden. En nog altijd speelt zij met hem in het achterhoofd. Dat zie je ook bij doelpunten en dat soort andere belangrijke emotionele zaken. Portugal valt aan. We zitten op het uur. Het staat 2-2. En er komen dus wissels aan bij het Nederlands elftal. Daar zal het een en ander gaan gebeuren. Er worden aanwijzingen gegeven als het gaat om de dode spelmoment. En dan gaan we straks dus wat wijzigingen zien. Ik zie de 1-2 die zich klaarmaken. Zal er misschien wel meer gaan komen. Nog geen Belova. Maar het gaat niet te lang duren voordat we zo direct dus de eerste wissels gaan zien. Nederland heeft de bal aan de rechterkant achterin. En heeft nu gegooid om te proberen terreinwinst te gaan boeken. Nou, het is toch opvallend, hè? We hebben vaak het in deze wedstrijd over die wedstrijd van Portugal tegen Zwitserland. Zwitserland werd ook bij vlagen overlopen in die tweede helft. Ik wil niet zeggen dat Nederland wordt overlopen. Maar Nederland speelt nu wel heel snel gewoon die diepe bal op Berestein. Berestein is er door, wilde ik zeggen. Maar wordt dan toch ingehaald door de snelheid achterin bij Portugal. Bal wordt opgepikt door Marisa Olieslagers. En dan is daar het balletje van Van Donk even richting Olieslagers. Maar die wil dan iets te veel laten bal over de zijlijn lopen. Dat is een goede optie, want dan krijgt Oranje dus de inworp richting Martens. Martens even kijken, weer vanaf die linkerkant. Wil ze natuurlijk naar de rechterbeen, dat weten de Portugezen. Hier is Van der Donk. Oh, wat een goal. Wat een goal, zegt van Danielle van der Donk. Die bal zien wij van onze commentaarpositie echt in de kruising vliegen. Schitterend geschoten op aangeven van Lieke Martens en Nederland op 3-2. Schitterend. En wat een moment voor Danielle van der Donk. Die zo lang heeft gezwoegd om in dit toernooi mee te kunnen doen. Na die zware blessure opgelopen eind vorig jaar. Operatie. En we hebben het allemaal kunnen zien in de kleine documentaire die ze zelf maakte. Wat een moment. Ze neemt aan en ze ramt hem in de verre kruising. Assist Lieke Martens. Schitterende goal van de Donk. Nederland weer op voorsprong en nu vasthouden. Hier komt de wissel aan. Het is Olieslagers die naar de kant wordt gehaald. Het is zo te zien Kasperij die komt van FC Twente. Dat zijn dus de wissels, maar dit is smullen hoor. Een van de mooiste goals dit toernooi tot nu toe is van Danielle van de Donk. Het hartje naar geliefdes op de tribune van Danielle van der Donk. En 3-2. Opnieuw de voorsprong voor Oranje. Ja, Nederland moet nu gewoon rustig blijven voetballen. Gewoon proberen achterin weinig weg te geven. Gewoon kort dekken. Weten wat de individuele kwaliteiten zijn van de Portugese aanvallers voorin. Die willen graag een mannetje uitspelen. Moet je gewoon zorgen dat dat niet gebeurt. Te fel opzitten. En dan gewoon weer hopen op de snelheid voorin van Berestein. En toch ook de klasse die we nu zagen van Lieke Martens bij het aanspelen uiteindelijk van Van der Donk. Nu een diepe paas richting de Portugese spitsen. Maar die bal wordt niet aangeraakt. En dus is het Daphne van Domselaar die de bal even aan de voeten heeft. En nu spitsen zoekt. Spitsen die altijd de bal komt halen. Spitsen die op haar beurt Damaris Egurola aanspeelt halverwege de helft van Nederland. Nederland probeert weer eventjes te controleren. Nu niet de Portugezen weer de kans geven om eigenlijk in de wedstrijd te komen. Portugal nu met Tatiana Pinto die de bal niet kan aannemen. En dus is er ruimte aan de linkerkant voor Oranje. Voor Kasparij, maar die speelt de bal iets te ver voor zich uit. Maar ook Portugal blijft niet in bal bezitten. En is het Dominic Jansen halverwege de helft van Nederland. Die spits even inspeelt. Spitsen dan in één keer richting Lieke Martens. Lieke Martens die verdedigd wordt door Catharina Amadou. Martens die dat sprintduel dan eigenlijk niet wil, wint. Maar Amadou wil de bal over de zijlijn laten lopen. Maar die bal blijft op de lijn liggen. En dus is het Martens en uiteindelijk Berestein die de bal heeft. Dat is een overtreding, scheidsrechter. Ja, vrije trap voor Oranje en dus een vrije trap. Dat is een stevige overtreding. Berestein blijft ook geblesseerd achter. Ja, bij iedere speelster van Oranje die tegenwoordig geblesseerd ligt, hou je je hart vast met al dat gepechvogel wat we hebben gezien. Dit valt denk ik uiteindelijk allemaal wel mee. Al is het wel een stevige tik tegen de rechter enkel. Maar ze krabbelt op en dan krijgen we weer zo'n standaard moment. Met het wapen van Nederland achter de bal. Sherida Spitsen. We hebben de cijfers al genoemd. Het was tijdens het WK van 2019 een enorm winstpunt voor Oranje. Al die vrije trappen en hoekschoppen van Spitsen. En ook vanavond hebben we het al gezien. Toen Nederland voorkwam met die eerste goal uit die hoekschop. Spitsen, 65ste minuut. Mees van der Gracht, die kan goed koppen. Daar staat ook Dominique Jansen. Die is erbij. Egorola heeft lengte. En Martens zoekt de eerste paal. Wat minder groot, maar wel een goede kopper. Hier komt de trap van Spitsen. Die probeert het, ja, denk ik, stiekem in één keer. Want die weet ook hoe klein dus Pereira is met er 1,68. Maar het is een hele zwakke vrije trap. Dat kan wel een keer gebeuren dan van Spitsen. Laten we het er maar voor een keer niet kwalijk nemen. Ja, voor één keer. Portugal gaat wisselen met twee nieuwe krachten. Die kwamen er ook in de wedstrijd tegen Zwitserland. We krijgen Fatima Pinto die erin komt. En Francisca Nazareth, dat is het talent van Portugal. Die gaat invallen. Jong nog, Francisca Nazareth. En wie gaat eruit bij Portugal? Dat is Dolores Silva. Dolores Silva wordt vervangen door Fatima Pinto. Dat is een verdedigster voor een verdedigster. En dan komt Kika, zoals ze heet. Kika Francisca Nazareth komt het veld in bij Portugal. En gaat Marçal eraf. Dat kun je een aanvallende wissel wel noemen voor Portugal. Want Francisca Nazareth, of Kika zoals haar voetbalnaam heet, is echt een goede aanvalster. En Portugal moet natuurlijk ook. Dat is een logische wissel dus van Francisco Neto. Ja, we hebben trouwens wat spelers gezien hier. Beroemde spelers van de Portugezen op de tribune. Spelen een aantal hier in de omgeving natuurlijk. De grootste is Bernardo Silva, die hier op de tribune zit. Dat is mooi om te zien dat die dus allemaal de gelegenheid nemen om hier naartoe te gaan. Deze EK-wedstrijd van Portugal. Het staat 3-2 met nog 25 minuten. Neutrale toeschouwers zullen zeggen die voor de buis zitten in heel Europa. Want ook de kijkcijfers groeien enorm door heel Europa bij het vrouwenvoetbal. Aantrekkelijke, leuke wedstrijd. Spannend, gebeurt veel. En er zijn nog 25 minuten te gaan. Wat dat betreft is het qua vermaak, reclame dat er gemaakt wordt door Nederland en Portugal. Maar het was niet iets waar Nederland naar op zoek was qua spanning. Balbezit aan de rechterkant voor Van de Donk. Als het over reclame maken gaat trouwens. Wat een knal, wat een goal. We gaan het nog heel vaak over dat moment hebben. En we gaan hem nog heel vaak terugzien. Maar niet nu, want Nederland valt aan met Lieke Martens aan de linkerkant. Lieke Martens richting Kersten Kasparij. Maar die verspeelt de bal. En dus Portugal halverwege de helft van de Portugese ploeg. Maar dan een goede sliding. Goed getimed ook. Die sliding van Damaris Egurola. En dan is het balbezit van Van den Donk inleveren bij Spitsen. Dat blijft toch de dirigent op dat middenveld. Spitsen die goed speelt voor die laatste linie. Martens aan de linkerkant. Even rustig wachten. Wipt de bal dan richting Kasperij. Het is ook een kwestie van zo lang mogelijk in balbezit blijven. Portugal ontmoedigen. Portugal dat nu jaagt. Martens neemt aan in de kleine ruimte. Wordt de bal verspeeld. Kasperij fel, hard met een tackle. Maar de overtreding is tegen Portugal. En het is een vrije trap voor Nederland. Scheidsrechter zegt, doe eventjes rustig aan. Omdat Martens uiteindelijk daar op de grond ligt. Wordt overeind geholpen. En het is dus een vrije trap voor Oranje. Het is de 68ste minuut. Martens loopt weer. Niks aan de hand. En een vrije trap die wordt genomen door Damaris Egurola. Twee wisselmomenten gebruikt door Mark Parsons. Die overlegt met Jessica Thorny en met Arvid Smit. Oud-voetballer Arvid Smit. Oud-voetballer Jessica, voetbalster Jessica Thorny, die overigens ook de hoogste diploma heeft als trainer. Dat heeft Parsons nog niet, gek genoeg, in UEFA opzicht. Hij is nog bezig met zijn pro-licentie, moet het een en ander nog toevoegen aan alles wat hij had. Berestein heeft de bal, de punt van de aanval, verliest hem daar nu. En dus in Portugal over. Portugal dat natuurlijk nog steeds in de wedstrijd zit. En dus moet Nederland blijven oppassen als het gaat om de snelle omschakeling van de Portugezen. Het is weer echt knokken. Laat dat aan Egurola maar over, die nu een vrije trap verdient. Laat dat zeker aan Danielle van der Donk over. Die dus heeft gescoord inmiddels voor Danielle van der Donk. Haar 33ste goal in Oranje in haar 128ste interlands. Ze is mega belangrijk. En ze is er natuurlijk ook al jaren bij, Danielle van der Donk. Achter de bal nu, die ander die er al jaren bij is, namelijk Spitsen. Met interland nummer 204. Ik geniet altijd van die traptechniek van Spitsen. Gewoon uit stand. met een beetje verbeelding uit de oude doos doet me dat denken aan Ruud Krol. Maar Spits heeft gewoon een fantastische trap in huis. En die schiet de bal dan richting de zijkant. En ik dacht dat het een inworp was voor Oranje. Maar er wordt even de tijd genomen voor een wissel. Uit het veld gaat Damaris Ekurola. En in het veld komt Pelova. Weer een wissel dus voor Oranje. Victoria Pelova die neemt het stokje over van Damaris Ekurola. Staat er dan nog iemand klaar? Nee. Parsons gaat eventjes naar Ekurola. Geeft er een soort high five handshake. En we hebben dus de entree in het veld van Victoria Pelova bij Oranje. Ja, de wisselmomenten zijn op volgens mij, als ik goed heb geteld. Dus wat dat betreft denk ik ook niet dat er hierna nog heel veel zal gebeuren. Oh, nee, er is er nog één over. En dat betekent dat Parsons nog altijd wat in de hand heeft als hij nog meer wil. Maar voorlopig doet hij het met deze. Paas van Roort komt niet aan, gaat naar de rechterkant. Daar staat Pelova dus door. Die wordt nu aangezet om op te jagen, loopt op die bal af. Lukt even niet. Daar ook bij Van de Donk in die zone ook niet. En zo gaat de ingooi in de 70ste minuut. Nog 20 te gaan naar Nederland. Alhoewel, Nederland denkt hem te hebben. Maar er is wat twijfel bij de scheidsrechter. Aan wie geeft ze hem uiteindelijk? Geeft hem aan Nederland. En dus gaat Nederland hem nemen aan die rechterkant. En is het stiekem toch ook een beetje tijdrekken. Ja, 70ste minuut. Tijd vliegt voorbij eigenlijk, Jeroen. Dat geeft aan dat die tweede helft leuk is. Met de doelpunten, met die afgekeurde goal. De 3-2 voorsprong nu voor Nederland. En het blijft natuurlijk spannend. Want Portugal, zoals je zei, zit natuurlijk nog absoluut in de wedstrijd. Alleen Nederland moet voorkomen dat Portugal eigenlijk voorin in balbezit komt. Steeds druk zetten. Zeker op dat middenveld de bal weer veroveren. Zoals nu door Spitsen. Je probeert dan meteen de zijkant te bereiken. Dat mislukt. En is het balbezit voor Diana Silva, dan is het altijd oppassen geblazen. Silva met Van der Donk. Silva speelt de bal rustig naar de zijkant. Dan komt daar voor Portugal Francisca Nazareth zich aanbieden. Er is een heel veel ruimte aan de andere kant bij Jessica Silva. Jessica Silva voorgeven. Kan er iemand koppen? Er wil iemand omhalen. En dan alle tijd. En het schot is ja niet al te lastig. En dus in de handen van Daphne van Domselaar. Ja, het was die invalster die het proberen. Fatima Pinto met een volley. Heel lang onderweg. Mooie boogbal in de handen van Daphne van Domselaar. Balbezit voor Dominique Janssen. Zoekt het weer lang nu. Dat gaat richting Roort. Die aan die linkerkant terecht is gekomen nu. Loopt al achter die bal aan. Komt omdat Martens aan die andere kant even staat. Die nu het duel aangaat. Pelova staat dus rechts. Berestijn nu in het midden. En Berestijn heeft die bal teruggegeven aan Dominique Janssen. Het is niet zo dat Nederland de ultieme controle over de wedstrijd teruggeeft naar de 3-2. Maar wel gewoon weer de betere is. Maar het blijft vechten en opletten. Nu Martens er tussendoor. Niet lekker aangespeeld door Berestijn. Wat frustratie daar. 72ste minuut. Zo tikt de tijd door. Blijft het spannend in Lee. Maar gaat Nederland hopelijk wel op deze manier op weg naar 3 hele belangrijke punten. Maar het is nog lang niet gedaan. Ja, meiden als Martens, Roort, Spitsen. Van de Donk, die moeten nu echt de ploeg op sleeptouw nemen. Die moeten nu echt op het veld ook laten zien van jongens, deze wedstrijd moeten we gaan binnenhalen. Kijken of we nog een goal kunnen maken. Portugal niet in de wedstrijd laten komen. Echt die 3 punten binnenhalen. Misschien met nog een doelpunt erbij. Dan doe je het ook goed ten opzichte van de Zweden die dus eerder wonnen van Zwitserland in deze groep. Aan de rechterkant is het weer oppassen geblazen als Jessica Silva de bal heeft. Maar ze loopt de bal zelf over de zijlijn. Dus kan de inworp worden genomen door Kersten Kasparij. Die dus in het veld is gekomen bij Oranje. Mertens zegt kom maar wat dichterbij. Neem ook de tijd. Dat zie je dan natuurlijk toch ook bij het internationale voetbal van de vrouwen. Bij dit Europees kampioenschap. Iets wat de Portugezen natuurlijk als geen ander kunnen. Als het andersom was geweest. Ja, dan hadden we heel wat onderbrekingen gehad. Denk ik toch ook. Maar dat past ook in de cultuur. Dat mag ook. Als Kasparij de bal opdrijft aan de linkerkant. Maar dat te veel doet. En dus weer balbezit voor Jessica Silva met een mooie actie buitenom. Berestijn maakt dan een overtreding, zegt de assistent. Die vlagde zeer nadrukkelijk. Komt ook uit Kroatië. Haar naam Sanja Roda Karsic. En die vlagde en dus een vrije trap voor Portugal. Nederland moet gaan verdedigen en moet oppassen. Want het doelpunt viel dus zo even uit een kopbal. Al zo even, was al een tijdje geleden. De 2-2 was dat. De kopbal was geen kans voor Daphne van Domselaar. Vrije trap Portugal. Norton achter de bal. Iedereen op het randje van het 16 meter gebied. Daar komt hij in de 74ste minuut. Van Domselaar twijfelt een beetje of ze moet komen. Ik denk dat ze de verstandig gaat doen om uiteindelijk te blijven staan. Want die bal was echt ver achterin. Nu helemaal aan de andere kant. Wordt verdedigd door Van de Donk. Speelt de bal. Nederland komt eruit. Mag door van de scheidsrechter. Roort. Berestijn onderweg. Staat te zwaaien. Maar wordt over het hoofd gezien. Wat een ruimte was er voor Berestijn. Als er breed wordt gespeeld en eigenlijk meer diep wordt gespeeld, dan is Berestijn weg. Maar die mogelijkheid was er kennelijk niet. Goed werk trouwens van Danielle van der Donk door dat gevaar er van Portugal uit te halen. We zitten in de 74ste minuut. Het is een strijd, het is een knokpartij. En Nederland komt weer met die 3-2 voorsprong. Nederland aan de rechterkant, bal ingeleverd bij Roort. Die ziet dan de ruimte bij Martens. Martens kan ze aannemen, Martens kan zijn strafschopgebied in. Martens dreigen, Martens kijken naar de rechterbeen, maar komt er niet langs. Komt er niet langs. En dat is toch wel Lieke Martens toch een beetje in deze wedstrijd. Zo even dus die mooie assist. Want zo heet dat tegenwoordig op doelpunten te maken van de Donk. Maar nu kwam ze er niet langs. Ze verovert wel weer de bal goed terug. Spitsen, rust brengen. Rustig terug naar Dominic Jansen. Dominic Jansen naar Van der Gracht. Geen gekke dingen doen. Van der Gracht stapvoets met de bal aan de voet. Spitsen komt weer halen. Wacht maar totdat Portugal gaat storen. Gasperij wacht aan de linkerkant. Dominic Jansen dan toch maar weer die diepte zoeken bij Berestijn. Berestijn, ja, en dan zie je toch ook dat die rechtsback Catharina Amadou wat vermoeid raakte. Of ik denk dat ze al had gedacht van het is buitenspel. Ik spaar mijn krachten en ik hoef daar dus niet achteraan te lopen. 60% balbezit voor Oranje, 40% voor de Portugezen. Weer dat zoeken naar die lange mogelijkheden met die laatste lijn. Ik denk trouwens dat het geen buitenspel was voor Berestijn. Maar goed, de vlag gaat omhoog en dus ingeleverd vanwege het fluitsignaal van de scheidsrechter. Balbezit centraal achterin voor Costa, die het lang probeert. Duel moet gewonnen worden door Lin Willems. Dat lukt, kan Oranje door via Pellova. Die wordt hard aangepakt tussen twee Portugezen in. Dat mag van de scheidsrechter, dus heeft Portugal de bal te pakken en bouwt het op. Maar dat doet het wel van achteruit via Inés Pereira. Pereira die ook weer niet gek veel te doen heeft gehad in de tweede helft eigenlijk. De keepster van Portugal. Portugal nu halverwege de eigen helft is weer zoeken. De bal gaat naar de zijkant, naar Amadou. Die zoekt dan op haar beurt aan die rechterkant altijd Jessica Silva die daar speelt. Silva kijkt eens om zich heen van waar is de bal? Maar de bal is bij Kasparij. Die moet een stukje terug, die moet een paar meter terug. Doet ze goed. Rustig de bal eventjes. Teren. En dan valt de verbinding weer weg tussen Hedwig is met Duro en ik zitten te kijken. Ja, even dat VAR-moment. Waarom moet het zo lang duren? Hoe slecht is dat? Hoe raak je er ook uit als speelster? Ik snap er helemaal niks van. Want wij hadden direct al het gevoel van oké, dit is buitenspel. Ja, en zij hebben dan ook nog de middelen. Duurt het bijna, hoe lang duurt het ongeveer? 4 minuten bijna? Ja. 3-4 minuten? Ja, super lang natuurlijk. En je haalt het tempo uit het spel. Ja. En Nederland moest juist tempo maken. Gelukkig hebben we nu de voorsprong, dus nu kan je juist weer de tempo eruit halen. Ja, het staat nu 3-2, maar het is de zaak om te scoren. Wat een enorm gemis toch dat Minima juist nu corona heeft. Ja, en de momenten dat Berestijn gelanceerd kan worden, die worden gemist, zeg maar. Dus zijn er maar 2 of 3 keer is dat gebeurd en dat werd direct gevaarlijk. Alleen, vaak werd ze net niet gevonden. Nederland speelt nu wel met de punten achter. Dus met spitsen alleen als controleur. En Pellova staat daarvoor. Samen met Van der Donk. Dus dat is wel wat aanvallender. Ja, je was toch verbaasd over de wissel hè, van Parsons. Ja, ik weet niet waarom. Egurola pakte veel ballen af. Op het middenveld na spitsen. Dus aan de ene kant is dit wat een aanvallender wissel. Dus dat kan ook zijn. Ja. Misschien was ze vermoeid. Of gewoon een tactische keuze. Ja. Zeg Nederland opnieuw in de aanval. Spits schiet hoog over. Ja, ik wou niet zeggen een schim, maar die is toch geen schim meer van wat ze 5 jaar geleden was. Aan de bal kan het, vind ik, nog wel beter. Ze pakt wel veel ballen af, hoor. Dus is vandaag wel belangrijk voor het elftal. Alleen vaak kan ze het spel versnellen en dan speelt ze de bal weer terug. Dus ze vertraagt dan weer het spel. Ja. De keren dat ze dat wel doet, want ze heeft een hele goede paas. Daarom? Ja, dat kan ze nog vaker doen. En, ik hoop dat ze dat ook gaat doen. Zeker in de wedstrijden waar het echt om gaat, zeg maar. Tegen de grotere landen. We zien de keepster nu uittrappen van Portugal. Pereira, hè? Ja. Captain ook, maar zij is zo verschrikkelijk klein. Hoe buit Oranje dat voldoende uit? Bij die goal natuurlijk wel. Ja, met alle goals. Met de corners, standaard situaties. Kan ze natuurlijk niet uitkomen. En bij de goal. Dus wat we eigenlijk van tevoren zeiden. Schiet op goal. En in ieder geval hoog, ja, dan maak je een grote kans dat die bal erin vliegt. Ja. En Van der Donk schiet er wel heel goed in, hoor. Oké, ja, prachtig. We hebben weer verbinding met Jeroen Elshoff en Jan Roels. Ja, het doet af en toe een beetje vervelend. Net als die Portugezen voor Oranje, het apparaat voor ons. Gooit af en toe de verbinding eruit, maar gelukkig zijn we er weer in. De slotfase die gaat naderen. 12 minuten nog op de klok. We zien voor ons de Portugese bondscoach die nog altijd hoop heeft dat het voor hem alsnog goed komt met zijn elftal. En misschien nog wel weer via een 3-3, via die veerkracht. Want nog altijd zit Portugal, ondanks een beter Nederland. Want dat is Nederland toch weer na die knal van de Donk. Weer als beste in deze wedstrijd. Pelova krijgt geen ingooi, die had ze graag gewild. Daar in de hoek, kijk naar de klok. Die klok gaat voor Nederland denk ik te traag. Voor Parsons helemaal, want die loopt onrustig de ijsbeer aan de zijkant. We gaan richting de laatste 10 minuten met die 3-2 stand. Nou, het was toch natuurlijk een akkefietje met Jill Roord in de media en de Volkskrant. Dat is in de studio uitstekend beschouwd natuurlijk en ook geanalyseerd. En dan wil je als coach gewoon winnen, want dan heeft niemand het meer over dat verhaal. Dan wil je een goed resultaat boeken. En ook natuurlijk met alle coronagevallen. Misschien dat ze dus weer terugkomen voor die derde wedstrijd als het negatief getest wordt. Kortom, dan zit je ploeg weer in een goede flow. Aan een gelijkspel heb je eigenlijk helemaal niks. Dat zou een kleine crisis betekenen binnen Oranje. Althans, zo zie ik dat. Beresteyn kopt de bal daar in de middencirkel. En dan gaat de bal terug voor Portugal naar Inés Pereira. En Portugal heeft dus veerkracht getoond. Het is een ploeg die met het hart speelt. Coração is echt zo'n Portugees woord. En dat zie je ook terug in deze ploeg. Nu ook weer in die tweede helft. Kijken of ze nog wel genoeg kracht hebben voor een offensief in de slotfase. Norton is boos op die paas die niet aankwam. Kan niet aannemen. Bal over de zijlijn. Inworp voor Kasparij. Maar iedereen zegt, doe rustig aan. Niet te veel haast. Waarom? We staan 3-2 voor. Tijd tikt door. Inmiddels de 80ste minuut in Lee. Balbezit voor de Portugezen. Daar is Norton weer. Net zo boos inderdaad. Dit is goed aan de zijlijn. Achtervolgd door Roord. Die krijgt het voetje er tegenaan. Je ziet wel de wil hè, om nog te knokken in die slotfase van de Portugezen. Dat gif wat ze zo vaak hebben getoond dit toernooi. Toch ook al in die eerste wedstrijd. En in die openingsfase naar rust. Zit er nog steeds in. En ik ben het nog niet helemaal gerust omdat het helemaal goed komt. Norton probeert het. Maar dat is een prooi. Een makkelijke prooi voor Van Domselaar. Zeer te spreken over Daphne van Domselaar als het gaat om de rust die zij onder de lat uitstraalt. Veel gezegd over Van Veenendaal, lang niet altijd in vorm, maar wel leider van deze ploeg ook in de kleedkamer. Sari van Veenendaal, het zijn zware voetstappen om in te treden voor Van Domselaar, maar voorlopig doet ze het uitstekend. Bal is in bezit van Oranje. We hebben die laatste 10 minuten inmiddels bereikt. Het is de 81ste minuut. Die zit er bijna op als de bal naar voren gaat richting Beresteyn. Ja, ik vind het wel een goede tactiek van der Gracht om gewoon die bal proberen achter die laatste linie te spelen. Maar je moet zorgen dat je dan de afvallende bal wel hebt. En die is vaak voor Portugal. Portugal nu in de aanval via Francisca Nazareth, Kika. En Kika speelt dan naar de zijkant, naar de rechtsback Amadou. Amadou dan met een voorzetbal wordt weggekopt. Dacht door spitsen. Dan is het weer Portugal met Silva, maar die levert de bal in. En dan is het te gehaast, te onrustig. Bal komt tegen de scheidsrechter aan, tegen Ivana Martinsic. Dus krijgen we een scheidsrechterbal die Portugal dan aan Nederland laat. Zo gaat dat soort general agreement. Ja, Van der Gracht heeft de bal en dan gaat hij naar Dominique Jansen. Dominique Jansen, Kasparij kan aan de linkerkant. Maar ze kiest voor Van der Gracht halverwege de helft van Nederland. Van der Gracht, bal strakke paas eigenlijk. Uiteindelijk komt hij bij spitsen. En dan de diepte weer gezocht bij Martens. Martens kan die aannemen. Martens, Amadou er naartoe. Amadou rustig speelt de bal over de zijlijn. Ja, we krijgen een mooie invalbeurt. 18 jaar is ze. Esme Brugts, supertalent natuurlijk. Dat laat ze in de Eredivisie zo vaak zien. Van PSV komt ze nu. En Lieke Martens gaat nu toch naar de kant. Wordt niet zo vaak gewisseld, hè. Maar in de 83ste minuut. En ik vond het eerlijk gezegd weer geen fantastische wedstrijd van Lieke Martens. Wel hard gewerkt. Tegen Zweden was het ook al niet top. Gaat ze er nu uit voor Esme Brugts. En de knuffel is daar. Martens naar de kant. High five-je. Oh, een hele coole high five. Een coole high five voor partners van Lieke Martens. En dan gaan we zien wat Esme Brugts kan in haar 7e interland. Ja, iedereen ziet haar graag voetballen met alles wat ze kan. Ze is nog heel jong, 18, en nu dus op het Europees kampioenschap in de slotfase tegen Portugal met die 3-2 voorsprong. Maar als je het hebt over die high five van Martens, die coole high five van Martens richting Parsons, dat moet gewoon een energieke high five zijn om je ploeg ook te steunen. In ieder geval is het nu de invalse Esme Brugts die wat een mooie acties eruit gooit hoor. Die denkt van kom, ik laat me even zien. Kijk eens even hier in het Sassengebied. Uiteindelijk is ze de bal kwijt, herovert ze de bal weer. En is het uiteindelijk Van der Donk die kan oppikken? Van der Donk wordt aangetikt, scheidsrechter. Nee, de arbiter Ivana Martinsic laat doorspelen en dus Portugal. Ruimte nu voor Francisca Nazareth, voor Kika. Kika zoekt de ruimte aan de linkerkant. En het is maar goed dat die bal wordt onderschept door Lien Wilms. En is het nog steeds 3-2 voor Nederland in de 84ste minuut. Ja, nog altijd is er sprake van een blessure bij Van der Donk. Die wandelt nu terug, staat dik buiten spel. Dus achterin houdt Van der Gracht de bal even vast, geeft ze de bal nu mee aan Dominique Jansen. Dominique Jansen aan Esmee Brugge. Ontzettend veel energie, hè? Straalt de dribbelaar uit die er zojuist ingekomen is. Brugge, daarom, ja, ik zie er echt heel graag spelen, maar ik ben echt niet de enige. Het is echt een supertalent. En je ziet gelijk ook dat ze de bravoure heeft, het lef om gelijk bij die eerste actie die tegenstander op te zoeken. En er zijn er ook genoeg die op 18-jarige leeftijd bij de eerste minuten van een Europees kampioenschap kiezen voor veiligheid. Nou, dat is voor Brugge niet weggelegd. De eerste nou helemaal om de acties te maken. Als Nederland de vrije trap krijgt, er staan twee wissels klaar bij Portugal. Die gaan denk ik nog niet komen, want eerst wil de bondscoach van Portugal Neto deze vrije trap van spitsen doorstaan. Spitsen achter de bal in de 85ste minuut. Niet iedereen mee naar voren. Wel Van der Gracht natuurlijk weer. Dominique Jansen houdt de verdediging in de gaten. De bal wordt opgepikt door Van der Donk. Raakt de bal niet helemaal lekker. En de bal dan in de voeten, ik dacht van Pelova. Pelova eventjes terug. Nu rustig in balbezit blijven. Geen gekke dingen doen. Pelova, mooi toch eventjes dat wippertje. Ik dacht van, ik weet niet helemaal wie dat was. Maar goed, Spitsen grijpt hem weer in. Spitsen maakt geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Dus Nederland weer in balbezit. Kijk, nu wordt die bal gewoon even in de ploeg gehouden. Maar dan is daar, zoals altijd, Diana Silva. Diana Silva. Maar de aansluiting zie je. Ik bedoel, de krachten vloeien natuurlijk weg bij de Portugezen, te begrijpen. Ja. Hadden natuurlijk ook zo'n zware tweede helft tegen Zwitserland. Maar ja, toch nog 5 minuutjes, Jan. Ja. Dus, en blijft een elftal dat je nog niet kan wegzetten als verslagen. Zeker niet met de twee krachten die erin komen. En zeker niet met Jessica Silva. Daar gaat ze weer. Ja, niet voor niets is daar gewisseld, hè. Kasparij, die er toch naar die moeilijke fase van olieslagers beter weet te tegen te houden, deze Jessica Silva. We krijgen 2 wissels aan de kant van Portugal, waar Mendes nog komt en Marquez er nog in komt. Pinto gaat naar de kant. Nou, dan gaan we in ieder geval zien wat dat in die slotfase nog oplevert. Ik denk dat vooral frisheid en energie en een slotoffensief hiervan de insteek zijn bij deze Francisco Neto. Die moet knokken voor wat hij waard is. Wil hij nog wat uit deze pool gaan halen natuurlijk. Want de volgende wedstrijd voor Portugal is ook een hele moeilijke. Dat is namelijk de laatste tegen de Zweden. En dan weet Portugal eigenlijk wel dat het een hele moeilijke klus wordt. Mocht het hier nog wat weghalen, dan is het perspectief misschien wel heel anders. 86ste minuut. Hier komt dus Portugal voor die laatste minuten. En dat vergt concentratie bij Oranje. Daphne van Domselaar heeft de bal en straalt zoals de hele wedstrijd ook weer rust uit. Nu de bal even aan de voet en dan is daar Dominique Jansen. Jansen, Portugal schuift nu wel wat op naar voren. Dat zie je wel. Jansen moet nu oppassen. Speelt de bal keurig naar Van der Donk, spitsen. En dan wordt weer de ruimte gezocht aan de rechterkant bij Lynn Willems. En is daar Pelova. Pelova zoekt dan Berestein. Maar dat paasje is dan niet zorgvuldig. En dus Portugal. Maar Portugal levert ook weer in. Is dat een overtreding? Lijkt mij wel. Of geeft de scheidsrechter voordeel? Ik denk dat laatste. En dus heeft Oranje balbezit. Oh. Maar is dan toch de bal weer kwijt. En dan wordt er wel een overtreding gemaakt. Waarvoor de scheidsrechter fluit. En dus een vrije trap van Portugal in de middencirkel. Die vrije trap wilde Portugal snel nemen. Maar dat kon eventjes niet. Omdat Jill Roort voor die bal ging staan. Vrije trap Portugal. De organisatie achterin wordt neergezet door Van der Gracht. En door Dominique Jansen. En iedereen zo'n beetje op een kluitje. Op een meter of 20 van Daphne van Donselaar vandaan. Ja, je moet nu toch doorbijten. Het zijn echt hele belangrijke minuten hoor. Voor het Nederlandse elftal van Mark Parsons in dit toernooi. Met alles wat er gebeurd is. Je moet hier gewoon winnen. Dan kan je door ook met alle tegenslag die je hebt gehad. En het is nu wel echt doorbijten. Ik denk dat ze zelf ook wel beseffen hoe belangrijk deze fase is. Roort neemt over. Krijgt een enorme tik. Maar het voordeel is er. Vandaar dat de scheidsrechter door laat gaan. Nu toch fluit ze. En er komt een gele kaart aan. Er is een hoop gedoe over die gele kaart. Roort praat nog een beetje. Er is een gele kaart voor Diana Gomez. En krijgt Roort dan ook geel? Ja, Roort krijgt ook geel. Ja, geel op wat ze daarna doet. En dat vind ik dan weer niet zo heel handig. Want dat is natuurlijk niet nodig. Je krijgt een vrije trap en dan krijg je nu geel. En dat kan je natuurlijk later in het toernooi qua kaart best wel snel gaan opbreken. Dat had Roort niet hoeven doen. Het temperament dat ze laat zien door haar lichaam nog even voor Diana Gomez te gooien is onnodig. Domme gele kaart voor Jill Roort. Geel dus ook voor de Portugezen. Het gaat ook om het doorgaan in zeg maar, dit toernooi. Als het gaat om Jackie Groene bijvoorbeeld, die dus corona heeft. Maar we zagen bij de Engelsen, waar Lotte Wubbe corona had. Dat hij wel binnen 6 dagen weer terug is. En natuurlijk is het ook de vraag de komende dagen of dat Groene gaat lukken. Nou, dat zijn zorgen voor later. Eerst deze vrije trap voor Oranje die richting Esmé Brugs gaat. Maar wordt weggewerkt in de 89ste minuut. Ja, de slotfase van de wedstrijd. Oranje dus op 3-2 in Lee. De bal wordt weer droog gemaakt. Dat doet ze nog goed, Kasparij. Goede invalbeurt vind ik dat van die linksback. Richting de talentvolle Esmé Brugs. Maar die komt niet aan de bal. Brugs nu net een stap te laat. En dan Kasparij die weer haar verdedigende werk doet. Dominique Jans is er ook bij. Het is een inworp voor Oranje. Portugal zal hopen op een slotoffensief. Portugal zal hopen op wat extra tijd. Maar veel blessures hebben we niet gehad in die tweede helft. Althans geen echte zware blessures als Kasparij de inworp gaat nemen. Halverwege de helft van het Nederlands elftal. Berestijn wordt in de rug gelopen. Lichtjes dat wel gaat liggen. En de scheidsrechter fluit. Dat kost tijd. Maar nou ja, ik dacht dat ze floot. Maar er is blijkbaar toch voordeel gegeven. Als Nederland de bal heeft met Pelova. Victoria Pelova kan ze richting strafschopgebied draaien. Nee, ze gaat naar de zijkant. En dus kan de voorzet komen richting Berestijn. Berestijn de lucht in. Daar is Brugts. Daar is Brugts. Daar is Brugts. En de bal ja, legt ze keurig op de penaltystip. Maar er was niemand voor Oranje. Balbezit op de, ja, zeg maar op de as van het veld. Nu voor Portugal. Daar kiest Oranje even in wat twijfel voor. Nu toch om druk te zetten. Brugts. Wat een energie. In het jagen. Ook belangrijk. Verdedigende werk doen. Niet alleen maar die acties vooruit maken. En dat doet ze hier dan goed. We gaan kijken naar dat bord. En dat is best belangrijk. Waar de extra tijd op tevoorschijn zal gaan komen. Want we hebben de 90 minuten er over een seconde of 5 op zitten. Als Spitsen de bal diep speelt op Berestijn. 5 minuten extra tijd. Dat is een flink aantal voor Portugal. Maar dus ook voor Nederland. Als Berestijn er niet langskomt in de hoek. Maar wel de ingooi gaat naar Nederland. Nu toch ook temporiseren. Je tijd pakken bij dit soort momenten. Niet meer alleen maar denken aan misschien wel de 4-2. Nee, vooral denken aan het eruit halen van deze zegen. Parsons is er nog steeds niet gerust op. En het valt te begrijpen, moet zich bewijzen bij dit eindtoernooi als de nieuwe bondscoach van Oranje. Als Kasparij gaat ingooien in de 91ste minuut. Halve minuut van die extra tijd alweer voorbij. Als Berestijn gaat liggen, doet ze handig. Berestijn zoekt dat duel op. En wacht dan eigenlijk op de overtreding. Die is er dan van Vanessa Marques, de invalster bij Portugal. Die gaat even wat bakkeleien bij de scheidsrechter. Maar Berestijn die dat soort werk goed doet. Mooi hakje dat door de benen van Marques heen. Goeie actie, Berestijn, vrije trap Oranje. Ja, vrije trap Oranje. Ik was weer aan de beurt. Hè? Ja, ja, inderdaad. Dus dan gaan we geeft dat seintje dan. En dan geef ik keurig over. Hoppakee, daar komen ze van de gracht. En Brugs kiest ook positie. De vrije trap van Spitsen. We zitten in de 92ste minuut. Wat zou het lekker zijn om nu de beslissing te forceren in deze spannende wedstrijd voor Oranje. Zwaar bevochten zegen zit eraan te komen. Waar kan Spitsen iets spitsen? Bij de eerste paal komt een poging van Roord. Dat is best een merkwaardige poging, want die bal blijft lang hangen in de handen van Pereira. En dan gaan we toch nog een aantal spannende minuten krijgen. Nog 3,5 te gaan met die 3-2 voorsprong. Nederland-Portugal, sensationele wedstrijd. Voorlopig zit het eraan te komen dat het goed valt voor Oranje, maar het is nog niet zover. Ja, leuke wedstrijd ook. Als Portugal de diepe bal speelt richting invalster Carolina Mendes. En de bal wordt over de zijlijn gespeeld. Inworp voor Oranje. Dan komt daar de rechtsback aan. Catarina Amadou heeft snel ingegooid richting Francisca Nazareth. Francisca Nazareth zoekt de ruimte aan de linkerkant van het veld. Alles en iedereen nu zo'n beetje naar voren als Fatima Pinto de bal erin pompt. De bal wordt weggekopt en dan is dat een overtreding. De scheidsrechter geeft voordeel. Ja, nee toch niet. Een beetje onduidelijk vind ik dat. Ze loopt dan zelf verder. Maar het was een overtreding, vrije trap voor Nederland. Dus dat scheelt altijd weer een paar seconden. Ja, er komt ook door die trommel, dat jij die fluit niet hoort. Ja, die trommel die hoor je al de hele wedstrijd. Die trommel zit iets dichter bij mij dan bij jou wat dat betreft. Maar goed, 93ste minuut. Vrije trap voor het Nederlands elftal. Dus nog 2,5 minuten gaan in de extra tijd. Als Van der Gracht de bal naar voren pompt, kan hij worden opgepikt door Pelova. Pelova dan nu wel in balbezit. Kan ze draaien, kan ze kijken wie de vrij staat spitsen. Spitsen zou kunnen, de bal terug gaat. Of houdt Pelova gewoon daar de bal een beetje bij zich. Het is een inworp voor Portugal. Ja, daar in de hoek. Ik denk dat de inworp zelfs naar Oranje gaat. Met nog 2 minuten te gaan is ook weer belangrijke terrein en tijdwinst. 2 minuten nog op de klok. 2 minuten van die 5 blessuretijd. 2 minuten is Nederland verwijderd van 3 zwaar bevochten punten tegen een knokkend en vechtend Portugal. En dat zullen ze in deze slotfase ook nog gaan doen. Van der Gracht ramt de bal naar voren. Berestijn staat daar alleen op een eiland. Kan er niet bij. Doorjagen van Spitsen. Ramt hem ook maar gewoon weg Spitsen. En die bal gaat ook over de zijlijn als de ingooi is voor de Portugezen. Die hebben haast natuurlijk. Anderhalve minuut nog. Als Nederland hem nu heeft, heeft Roort gezien dat Pelova vertrekt. Of is het belangrijker om de bal in de ploeg te houden? Brugs beseft dat wel. Draait wel om de as heen. En speelt zo om twee Portugezen heen. En dat is een vrije trap. Dat is een belangrijk moment. Verdiend door Esmee Brugs. Met nog anderhalve minuut op de klok. Ja, ik vind het hartstikke leuk hoe zij invalt. Hoe ze echt op de halve meter die acties maakt. Wegdraait. En dan wordt aangetikt en gaat liggen. Dus een vrije trap voor het Nederlands elftal. Nu doen ze gewoon rustig aan. Jill Roort denkt ook even kijken, even wat schreeuwen. Die bal niet meteen nemen, die vrije trap. En hier is dan Berestijn nu aan de zijkant als Brugs beweegt. Geef haar die bal maar. Dan gebeurt er altijd wat. Berestijn in de buurt, maar Brugs nu buitenspel. Dus een vrije trap voor Portugal. We gaan richting de laatste minuut van de extra tijd in Lee. Waar Nederland dus voor staat met 3-2. Een benauwde voorsprong, een leuke wedstrijd, een sensationele wedstrijd, een goede wedstrijd in de tweede helft waar heel veel gebeurt. De bal nu weggetrapt door Kasparij richting Berestijn. Die kan er niet bij, bal bezit voor Portugal. Ja. De bal slordig gespeeld en dus is daar Esmee Brugs. Brugs met de actie, twee man voorbij, drie man voorbij. Brugs maakt zijn overtreding, dat is jammer. En dan komt er denk ik toch nog één kans met nog 30 seconden. Parsons, wat is hij nerveus. Armen over elkaar, kijkt. Lippen tegen de tanden. En nu maar hopen dat dit dan goed afloopt. Die laatste bal naar voren van Portugal. 20 seconden nog. Kasparij omhoog. Dat is een vrije trap, maar die krijgt Portugal niet. Dat is prettig voor Oranje. Roort denkt diep op Berestijn. Nee, waarom eigenlijk? Want er is veel meer te halen als het gaat om het balbezit. Dat gaat bij Kasparij dan weg. Dan komt er alsnog een keer een lange bal. Kasparij die erachteraan moet gaan, maar die mist die bal. Jessica Silva kan nog een actie maken. Laatste moment. Silva met een voorzet van Dom. Slaat eruit en dan komt nog een hoekschop. Oh, komt nog een hoekschop. Vijf minuten zitten erop. Ze fluit af. Ze fluit af. Ze fluit af, de scheidsrechter. En dat is dan prettig voor Oranje. Bij Portugal worden ze woest op de scheidsrechter. Want die willen die hoekschop nog nemen. Maar tijd is tijd. En ja, laten we het er nu voor het gemak, want het is het voordeel van Oranje. Maar flink mee eens zijn. Nederland vind ik dat. Wint vind ik ook. Met 3-2. Na een zware wedstrijd tegen Portugal. 2-0 voor 2-2. En de winnende treffer. Een schitterende knal van Danielle van der Donk. Zo heeft Oranje 4 punten na 2 wedstrijden. En al het zicht op de kwartfinale. We gaan naar Anetj van Tricht op zijn Portugees. Oh, ik ga binnenkort weer. Hey, dankjewel Jeroen Elshoff en Jan Roelfs. Leuk. Nederland dus met 4 punten. Zweden ook 4 punten. Maar Nederland eerste in de pool vanwege een iets beter doelsaldo. Portugal en Zwitserland hebben beiden 1 punt. En het komend weekend zondag speelt dan Nederland tegen Zwitserland. En Zweden tegen Portugal. Dus het doelsaldo is heel erg belangrijk. Ja. Jij hebt genoten. Laten we eerst even beginnen van Esmee Brugs die erin kwam. De jongens zeiden het al. Heel veel mensen zien haar graag spelen. Wat maakt haar zo goed? Ze komt van PSV, hè? Speelt ja, ja, zeker. Ze is heel dynamisch. Speelt altijd met lef. Is ook snel. Loopt heel makkelijk. Technisch vaardig. Dus ik vind het ook leuk om naar haar te kijken. Ze verving Lieke Martens, die toch wel enigszins geprikkeld eruit ging. Ja. Wat vind je van Martens? Nou, je ziet een beetje dat ze snelheid tekort komt. Een paar keer wordt ze gelanceerd en dan wordt ze eruit gelopen. Maar haar acties lukken ook niet. Ze is heel voorspelbaar. Ze gaat altijd aan de binnenkant. Nou, dat weten de tegenstander ook. Dus... Naar de rechterbeen? Ja, naar de rechterbeen. Dus de hele binnenkant is dicht. Dus eigenlijk dwingt de tegenstander haar om naar buiten om te gaan. Maar ze heeft die snelheid niet meer. Dus ze is heel voorspelbaar. De keepster, Daphne van Domselaar, die geen één interland nog gespeeld had voordat ze in moest vallen in het toernooi. Want Sari van Veenendaal had alle wedstrijden ook gespeeld. Ja. Het was een bewuste keuze, denk ik. Het is van de week uitgelegd hier door Loes Geurts, keepster die zwanger is. Maar die zei, ja, van Veenendaal zit niet lekker in de vel bij de club. En geven dan vertrouwen. En waardoor van Domselaar geen één wedstrijd nog in Oranje had gespeeld. Ja. Wat vind je daarvan? Sari van Veenendaal wordt echt als de leidster gezien van de groep. Wat ik hoor is eigenlijk dat Van Domselaar beter is dan Veenendaal, zeker de laatste periode. Dus dat is lastig, hè? Haal je leider uit de basis. Nou, hij is ook dus nog een enorme inspirator, hè? Ook nog de aanvoerder. Alleen Domselaar heeft misschien momenteel meer kwaliteit in het doel. Wat viel je vandaag op aan haar spel? Ze straalde rust uit. Heeft ook een aantal goede reddingen gehad. Hè? Ook zeker in de tweede helft. Goede koppel die ze tegenhield. Dus aan haar lag het niet dat Nederland doelpunten tegenkreeg. Maar gewoon heeft ze een goede wedstrijd gekiept. Ja, vanavond zat je bij de televisie. Je hebt Zwitserland-Zweden gezien. Wat is je indruk van de Zwitsers? Dat je ze niet moet laten voetballen. Te makkelijk. In de tweede helft liet Zweden dat ook een paar keer gebeuren. En konden ze eruit komen door goed positiespel te spelen. Nederland vind ik beter en moet in mijn ogen ook gewoon winnen. We kijken even met een scheef oog nu naar de beelden die nog binnenlopen vanuit Lee. We zien het Nederlands elftal in een kring staan en Mark Parsons de boel motiveren. Wat een ontlading de afloop van de wedstrijd van die Parsons, die natuurlijk onder druk ligt, dat onder vuur ligt. Ja, nee, daarom. Dus het belangrijkste is dat Nederland gewonnen heeft. Hè. En voor de wedstrijd werd ook al gezegd van heel veel doelpunten maken. Maar dat zei Zweden ook. Uiteindelijk winnen ze allebei nipt. Maar zijn ze wel tevreden met 3 punten natuurlijk. Want dat is het allerbelangrijkste. Ja. Je moet eerst denken aan winst en daarna aan doelpunten en niet andersom. Ja, we zaten even te tellen. Jackie Groene, dat was natuurlijk fantastisch. De uitblinkster afgelopen zaterdag. Ja. Geveld door corona. Maar technisch zou ze... Ons moeten even Ernst Kuipers bellen hoor. Maar technisch zou ze het kunnen halen zonder de volgende laten we het wedstrijd. Hopen. Laten we het hopen. Dus ze is heel belangrijk voor de groep. En anders moeten we het zonder haar doen en moeten we gewoon zorgen dat we doorkomen. En dan kunnen we een kans in de kwartfinale spelen. Als je nu deze wedstrijd bekijkt, hè, voel je dan toch een beetje van de jonkies zitten eraan te komen. Maar je hebt natuurlijk hele geroutineerde speelsters die op hoog... Nou ja, gewoon bij goede... Hè, Lieke Martens gaat van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Durf je dan als coach ook wel zo'n jonkie in te brengen? Want ik begrijp dat die Romee Leugde van Ajax, dat is een groot talent. Ja, nou, ik vind van wel. Op een gegeven moment moet je ook doorselecteren. Maar je moet vooral kijken naar kwaliteit. Wie presteert er beter? Dat is leidend altijd. En of je nou jong of oud bent, de beste moeten spelen. Ja, met de personalities die spelen natuurlijk ook op. We gaan even luisteren naar de matchwinner, Danielle van der Donk. Danielle, wat een doelpunt en op wat een moment ook, zeg. Ja, ik was hartstikke blij mee. Vooral voor het team hebben ze zo hard gevochten. Dus ik vind het wel verdiend. Ja, het was ook wel echt een prachtig doelpunt, toch? Dat mag je best zeggen over deze. Ja, ik denk niet dat ik ze vaker score zo. Dus ik ben er wel blij mee. Lekker als je dat kunt zeggen. Ja. Wat voor wedstrijd was dit? Want het ging alle kanten op en het duurde lang voor jullie veilig waren. Ja, ik bedoel, we begonnen best wel goed. En ik dacht na die 2 doelpunten eigenlijk eentje er nog bij prikken, dan ben je best wel safe. Alleen, het werd gewoon heel rommelig en zij gingen